อาทิตย์นี้ก็เป็นอีกอาทิตย์หนึ่งนะเรามาร่วมฟังธรรมกันแสดงว่าอาทิตย์ที่แล้วก็ผ่านมาแล้วอาทิตย์หน้าก็ยังไม่มาถึงอาทิตย์นี้จะได้รับประโยชน์อะไรบ้างตรงนี้แหละคือสาระที่สำคัญเนาะมาอาทิตย์ที่แล้วฟังก็ได้บุญไปแล้วอ่ะเนาะบุญนั้นก็หมดไปแล้วอ่ะทีนี้ก็ต้องทำใหม่คือคำว่าบุญหมดไปแล้วหมายความว่ากุศลจิตนั้นก็ดับไปหมดแล้วไม่เหลือแล้วอันในส่วนตรงนี้นั้นเราสามารถที่จะเจริญให้จิตของเราเป็นกุศลได้อันนี้เป็นความฉลาดแห่งจิตของเราเพราะว่าทุกคนเนี่ยยังไงก็คิดอยู่แล้วเนาะมานั่งอยู่ตรงนี้ใครไม่คิดได้ไหมไม่คิดก็มีอยู่อย่างเดียวหลับแต่หลับก็ยังถือว่าคิดอยู่เหมือนกันนะถือว่ารู้อารมณ์ในอดีตเพราะว่าธรรมชาติของจิตจินเตติติจิตตังธรรมชาติที่ชื่อว่าจิตเพราะคิดหรือรู้อารมณ์ทีนี้เมื่อจิตมันคิดมันรู้อารมณ์แล้วจิตเราเนี่ยน้อมไปเพื่อจะรู้อะไรคือแล้วแต่เราจะน้อมไปน้อมไปเพื่อรู้สีก็ได้น้อมจิตไปเพื่อได้ยินเสียงก็ได้น้อมจิตไปเพื่อที่จะถ้าอยู่ตรงนี้รู้กลิ่นได้ไหมใครมียาดมมาบ้างก็ดมยาดมหนึ่งก็น้อมจิตไปเพื่อรู้กลิ่นถ้าน้อมจิตไปเพื่อรู้รสหาลูกอมมาอมเอาแต่กายนี่ยังไงก็มีอยู่แล้วเนาะร้อนบ้างเย็นบ้างพัดลมเป่ามาก็เย็นๆซะหน่อยมันไม่เป่ามาก็ร้อนไปนิดนึงแต่ใจก็นึกคิดไปเรื่อยเรื่องโน้นบ้างเรื่องนี้บ้างสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปความคิดเนี่ยมันก็คิดไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละแต่เรื่องที่มันคิดก็เปลี่ยนไปตามอำนาจของความคิดเพราะว่าไอ้ความคิดเนี่ยมันตรึกเอาถึงเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาเหตุการณ์เรื่องราวนั้นทั้งที่เป็นอดีตบ้างทั้งที่เป็นอนาคตบ้างแล้วก็เรื่องที่กำลังมีอยู่ในขณะนี้บ้างความนึกคิดนี้ก็เป็นไปตามอารมณ์เพราะจิตนี้ตรึกถึงอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าอารมณ์เปลี่ยนไปสภาพของจิตก็เปลี่ยนไปด้วยที่จริงอารมณ์เขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นแหละแต่จิตของเราเนี่ยน้อมไปเพื่อที่จะรู้อารมณ์เหล่านั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเราผู้ศึกษาพระธรรมคำสอนเราก็สามารถที่จะเลือกที่จะรู้อารมณ์เพราะว่าการเลือกที่จะรู้อารมณ์นั้นเป็นการช่วยเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพจิตให้กุศลจิตเราเกิดขึ้นถ้าหากว่าไม่เลือกที่จะรู้เราปล่อยให้จิตรู้ไปเรื่อยเปื่อยเรื่อยเฉยเขาเรียกว่าคนที่ฟุ้งซ่านคิดไปเรื่อยมันก็เหมือนกับรถที่ไม่มีที่จอดอ่ะหรือว่าเครื่องบินที่ไม่มีลานลงอ่ะมันก็บินไปเรื่อยบินไปโน่นทีไปนี่ทีความคิดของเราก็เหมือนกันหมุนเวียนสับเปลี่ยนคิดไปเรื่อยถามว่าคิดทำไมคิดแล้วได้ประโยชน์อะไรไปถามนะเอ๊ที่เรามานั่งคิดอยู่ตั้งชั่วโมงหนึ่งคิดแล้วมันได้อะไรบ้างเป็นกุศลหรืออกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษควรคิดไหมพระธรรมว่าไว้ยังไงบ้างความคิดในลักษณะนี้อันเราก็เอาพระธรรมมาสอบสวนความรู้สึกนึกคิดสิ่งที่ทำคำที่พูดพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเป็นเหมือนกับกระจกก็บอกว่าดูก่อนราหุลกระจกหรือแว่นมีไว้ทำอะไรเอาไว้ส่องพระเจ้าค่ะนั่นแหละเหมือนกันพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมเพื่อให้เอาไว้สอดส่องทางกายกรรมของเราสอดส่องทางวจีกรรมของเราสอดส่องทางมโนกรรมของเราเราก็มีการแสดงออกมีพฤติกรรมมีคำพูดอยู่ตลอดเวลาอะไรที่มันเป็นสาระเป็นบุญเป็นกุศลเราก็ขวนขวายแสวงหาสิ่งนั้นทั้งสิ่งที่เป็นสาระที่สุดอารมณ์ที่เกี่ยวเนื่องช่วยส่งเสริมสนับสนุนสภาพจิตของเราให้เป็นจิตที่เป็นไปเพื่อความรู้แจ้งนั้นน่ะก็ต้องเป็นอารมณ์ที่เป็นไปกับพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคที่จริงพระธรรมคำสอนก็เป็นอารัมมณปัจจัยให้จิตของเราฉะนั้นเรายังไงก็ต้องมีจิตอยู่แล้วรับรู้อารมณ์ฉะนั้นการรับรู้อารมณ์นั้นถ้าเป็นรับรู้พระธรรมคำสอนเป็นไปเพื่อกระตุ้นเป็นไปเพื่อพัฒนาคุณภาพจิตแล้วก็สุขภาพจิตของเราไปด้วยวันนี้ก็จะขอยกข้อความในสุตตันตปิฎกคุถกานิกายสุตตนิบาตเหมวัตตสูตรครั้งที่แล้วเรื่องอะไรเนาะใครจำได้บ้างครั้งก่อนนู้นลอยไปนรกขนาดชื่อเรื่องยังจำไม่ได้เลยดีนะ ถ้าเป็นเรื่องเป็นราวมาต่อกันอาทิตย์ละตอนอาทิตย์ละตอนนี่รับรองจำไม่ได้สักอย่างหัวข้อเรื่องยังจำไม่ได้เลยส่วนใหญ่ก็คือพูดไล่ตั้งแต่นรกเปรตแล้วก็มาเดรัจฉานบ้างครั้งที่แล้วพูดถึงเรื่องของพ่อของแม่แต่วันนี้มาวางเรื่องของยักษ์บ้างจะเป็นยังไงว่าความเป็นไปความเป็นมาของยักษ์นั้นน่ะมีลักษณะอย่างไรข้อความในอัตถกถาเหมวัตสูตรกล่าวว่าในพัทธกัปนี้แหละคือในกัปของเรานี่เขาเรียกว่าพัทธกัปมนุษย์ทั้งหลายได้กระทำสรีระกิจด้วยการบูชาใหญ่แด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะคือพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะนี้ผู้ทรงอุบัติเกิดขึ้นในสมัยที่คนทั้งหลายมีอายุ 20,000 ปีคือในกัปของเรามีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้ว3องค์องค์ทุกวันก็นับเป็นองค์ที่4องค์ที่1ชื่อว่ากากุสันโธองค์ที่2ชื่อว่าโกนาคมโนหรือโกนาคมองค์ที่3ชื่อว่ากัสสปะองค์ที่3ที่ทรงพระนามว่ากัสสปะนี้มีอายุในยุคนั้นน่ะเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ 20,000 ปีตายแต่พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะนั้นมีพระชนมายุได้ 16,000 ปีแล้วก็ปรินิพพานพระธาตุทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะนั้นไม่กระจัดกระจายตั้งอยู่เป็นก้อนเดียวกันคือกระดูกไม่แตกกระดูกเนี่ยอยู่เป็นก้อนเป็นแท่งทึบเลยไม่แตกกระจายเหมือนก้อนทองคำฉะนั้นเพราะฉะนั้นเป็นธรรมดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระมายุยืนพระพุทธเจ้าองค์ไหนที่มีอายุเป็นหมื่นๆปีนี้พระสรีระธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุไม่แตกกระจายส่วนพระผู้มีพระภาคผู้มีพระชนมายุน้อยทั้งหลายอันชนจำนวนมากยังไม่ทันเห็นก็เสด็จปรินิพพานเสียก่อนอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราใช่ไหมก็มีพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยแตกกระจายไปอยู่พระธาตุทั้งหลายจงกระจัดกระจายคือพระองค์ก่อนดับขันปรินิพพานเนี่ยอธิษฐานให้กระดูกแตกด้วยทรงอนุเคราะห์ว่าชนทั้งหลายที่อยู่ในที่นั้นแม้ทำการบูชาพระธาตุแล้วจักประสบบุญใครเคยไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพบ้างคะนั่นแหละมีใครหลงบ้างไม่เคยไปอ่ะไม่มีนะของอาตมายังเคยเลยอ่ะแสดงว่าได้บุญกันเยอะแล้วได้เคยไปไหว้พระธาตุกันเพราะว่าคนที่ทำการบูชาพระธาตุแล้วจักประสบบุญด้วยเหตุนั้นพระธาตุทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคผู้ทรงมีพระชนมายุน้อยเหล่านั้นเนี่ยจึงกระจัดกระจายไปเหมือนเศษส่วนของทองคำเหมือนพระธาตุทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคของพวกเราก็แตกกระจัดกระจายเหมือนกับเป็นเศษคล้ายๆกับเมล็ดข้าวสารอย่างเงี้ยก็แตกกระจัดกระจายไปหลายแห่งมนุษย์ทั้งหลายได้ทำเรือนบรรจุพระธาตุของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเนี่ยในที่แห่งเดียวเท่านั้นคือพระธาตุของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะให้ประดิษฐานในเจดีย์โดยส่วนสูงและโดยรอบ1โยชน์แห่งพระเจดีย์นั้นมีประตูอยู่4แห่งด้วยกันแล้วก็ในประตูแห่งพระเจดีย์นี้ก็ห่างกันประตูละ1คาวุธพระเจ้ากิงกิราชทรงสร้าง1ประตูประตูซุ้มประตูเข้าพระเจดีย์นะคล้ายๆกับประตูเจดีย์หลวงเรามี4ซุ้มประตูใช่มั้ยประตูห่างกัน1คาวุธคือ1โยชน์เนี่ยมี4คาวุธเพราะฉะนั้นในหนึ่งโยชน์เนี่ยแบ่งเป็นสี่ส่วนทีนี้ในประตูอีกประตูหนึ่งก็ราชโอรสพระนามว่าปัทวินทรทรงสร้างหนึ่งประตูอมาตย์ผู้เป็นหัวหน้าของเสนาบดีทั้งหลายก็สร้างหนึ่งประตูชาวชนบทมีเศรษฐีเป็นหัวหน้าก็สร้างหนึ่งประตูเพราะฉะนั้นสร้างด้วยอิฐทองคำเหมือนกันอิฐก้อนเดียวสำเร็จด้วยทองคำสีสุกปลั่งและสำเร็จด้วยรัตนะต่างๆเทียบเทียมกับรถแห่งทองคำสีสุกปลั่งแต่ละก้อนมีราคา 100,000 กหาปณะนะมนุษย์เหล่านั้นได้ทำกิจด้วยดินเหนียวหารดานและมโนศิลาทั้งหลายและก็กิจด้วยน้ำด้วยน้ำมันหอมได้ประดิษฐานพระเจดีย์นั้นไว้ก็คือสร้างพระเจดีย์ด้วยลักษณะที่สมบูรณ์น่าเคารพสักการะและก็เป็นพระเจดีย์ที่น่าบูชา เมื่อเจดีย์ประดิษฐานแล้วอย่างนี้คือหลังจากที่สร้างเจดีย์เบ็ดเสร็จมีกุลบุตร2คนเป็นสหายกันออกบวชในสำนักของพระสาวกผู้ใหญ่ทั้งหลายคือสมัยก่อนนี้พระผู้ใหญ่พระผู้เป็นสาวกผู้ใหญ่นั่นแหละจึงจะเป็นอุปัชฌาย์จึงจะเป็นพระอาจารย์เพราะฉะนั้นพระหนุ่มที่บวชเข้ามาใหม่ๆก็ไปบวชกับสาวกผู้ใหญ่ทั้งหลายพระทั่วไปพระเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาไม่ต้องเป็นอุปัชฌาย์จะมีอุปัชฌาย์เฉพาะพระเถระผู้ใหญ่เท่านั้นเองจากนั้นกุลบุตรเหล่านั้นทั้งสององค์นี้ก็ถามกันว่าก็คือไปถามพระอุปัชฌาย์อาจารย์ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญในศาสนานี้มีธุระอยู่เท่าไหร่พระเถระก็กล่าวว่าธุระมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งว่าสธุระสองปริยัติธุระคือธุระในศาสนานี้มีสองอย่างด้วยกันในสองอย่างนั้นกุลบุตรผู้บวชแล้วอยู่ในสำนักของอาจารย์และอุปัชฌายะสิ้น5ปีบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติทำปาติโมกข์และภาณวาระและสูตร2 3สูตรให้คล่องแคล่วคือหมายความว่าบวชเข้ามาแล้วอยู่กับครูอุปัชฌาย์อาจารย์ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคำสอนทรงจำได้หลายๆสูตรด้วยกันอย่างเช่นอย่างน้อยๆที่สุดก็ต้อง 2-3 สูตรจำให้ได้ให้คล่องแคล่วแล้วก็เรียนกรรมฐานคือเรียนกรรมฐานให้คล่องปากขึ้นใจเรียนให้เข้าใจเลยเบื้องต้นตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะว่าลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติเป็นอย่างนี้อย่างนี้จนถึงบรรลุเป็นพระอรหันต์เรียกว่าเรียนจนเข้าใจละเอียดไม่มีความสงสัยติดขัดในข้อปฏิบัติโดยไม่มีความอาลัยในตระกูลพระที่จะปฏิบัติวิปัสสนาธุระนั้นน่ะจะต้องไม่มีอาลัยในตระกูลอาลัยในคฤหัสถ์ญาติโยมเนี่ยไม่มีหรืออาลัยในหมู่คณะสืบต่อพยายามเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระอรหันต์อย่างนี้ชื่อว่าวาสธุระเป็นธุระที่ผู้ที่บวชเข้ามามุ่งหวังที่จะชำระละกิเลสเป็นผู้ที่ต้องการเพื่อจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ส่วนกุลบุตรเล่าเรียน1นิกาย2นิกายหรือ5นิกายตามกำลังของตนพึงประกอบศาสนาให้บริสุทธิ์ดีโดยปริยัติและโดยอัตเรียกว่าปริยัติธุระคือเป็นธุระที่เกิดจากการเล่าเรียนพระปริยัติธรรมทรงจำ1นิกายก็ได้เช่นทีฆนิกาย34สูตรก็ทรงจำเอาไว้หรือว่ามัชฌิมนิกาย152สูตรก็ทรงจำหรืออาจจะจำสังยุตตนิกาย 7,000 กว่าสูตรสูตรสั้นๆหน่อยหรือว่าคัมภีร์อังคุตรนิกาย 9,000 กว่าสูตรหรือว่าคุถกนิกาย15คัมภีร์เนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทรงจำท่องให้คล่องปากขึ้นใจตามความรู้ตามความสามารถการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมหรือศึกษาพระไตรปิฎกพร้อมทั้งอรรถกถาให้รู้คำอธิบายที่ถูกต้องลักษณะเหล่านี้เรียกว่าปริยัติธุระอีกสำนวนหนึ่งเขาบอกคันธธุระกับวิปัสสนาธุระคันธธุระก็คือธุระว่าด้วยการศึกษาเล่าเรียนพระคัมภีร์ส่วนวิปัสสนาธุระก็คือธุระว่าด้วยการปฏิบัติธรรมคือการเจริญวิปัสสนาเช่นถ้าหากว่าพระผู้ที่มีความเข้าใจในเรื่องการเจริญอาการ32ก็มีการท่องมีการสวดมีการสาธยายวาจาสาเรียกว่าเทาะด้วยวาจาแล้วก็ตามคิดด้วยใจเช่นเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจนะขาโลมาเกสาอย่างเงี้ยคือทวนกลับไปทวนกลับมาว่าให้คล่องพอคล่องปากเคลื่อนใจแล้วก็พิจารณาโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นโดยโอกาสใช้วันหนึ่งคืนหนึ่งหรือว่าใช้วันคืนล่วงไปด้วยการตรึกถึงกรรมฐานทั้งหลายเหล่านี้หรือว่าผู้ที่จะพิจารณาเรื่องขันธ์ธาตุอายตนะก็ตรึกเป็นไปตามนั้นทีนี้กุลบุตร2ท่านเหล่านั้นเนี่ยกล่าวว่าบรรดาธุระ2อย่างว่าสธุระเท่านั้นประเสริฐจะดีที่สุดมันก็ต้องศึกษาแล้วเอาไปปฏิบัติมันจึงจะประสบความสำเร็จสูงสุดก็เลยคิดว่าเอ๊ะพวกเราก็ยังหนุ่มจักบำเพ็ญว่าสธุระในเวลาตนแก่ก่อนแก่ๆค่อยปฏิบัติวิปัสสนาให้มันจริงจังจักบำเพ็ญปริยัติธุระก่อนจึงปรารภปริยัติคือปรารภในการศึกษาเล่าเรียนท่องจำสวดสาธยายอย่างเงี้ยท่านทั้งสองโดยปกติเที่ยวก็เป็นคนมีปัญญา ต่อการไม่นานนักก็มีความรู้อันกระทำแล้วในพุทธพจน์ทั้งสิ้นไม่นานเรียนจากอุปชาอาจารย์สามารถที่จะทรงพระไตรปิฎกได้หมดเลยโอ้เก่งมากและก็เป็นผู้ฉลาดในการวินิจฉัยในพระวินัยเป็นอย่างยิ่งวินัยเนี่ย 21,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยนะเรียกว่าพวกอาบัติทั้งหลายแหล่เนี่ยพระสองรูปองค์นี้ฉลาดในพระวินัยปิฎกมากอย่างไรเป็นปาราชิกอย่างไรเป็นอาบัติสังฆาทิเศษอย่างไรเป็นอาบัติทุลจายบัติทุกกฎทุกภาสิทธิ์ท่านแต่ฉานว่าในอาบัติข้อนี้มีองค์เท่าไหร่ถ้าหากว่าครบองค์5เป็นอาบัติถ้าขาดไปองค์หนึ่งอาบัติก็ลดน้อยตามจำนวนนั้นลงไปท่านเป็นพระที่แตกฉานในพระวินัยและท่านทั้งสองก็เพราะอาศัยปริยัติอาศัยการศึกษาเล่าเรียนก็พอเรียนมีความรู้แตกฉานแล้วก็แสดงธรรมแนะนำสั่งสอนประชาชนทั่วไปทีนี้พอแนะนำสั่งสอนอาศัยความรู้ความสามารถอันนี้ก็เกิดบริวารเกิดลูกศิษย์ลูกหามาศรัทธามากขึ้นทีนี้อาศัยบริวารคือลูกศิษย์ลูกหามากก็เกิดลาภสักการะลาภสักการะชื่อเสียงก็เกิดขึ้นแต่ละรูปนั้นก็มีภิกษุ500เป็นบริวารโอ้ใครก็มาอยู่สำนักของท่านอ่ะโอ้ยสององค์นี้เป็นพระที่มีความรู้แตกฉานใครมีลูกมีหลานก็ฝากลูกหลานไปบวชอยู่กับท่านองค์หนึ่งก็มีลูกศิษย์500รูปในท่านเหล่านั้นแสดงอยู่ซึ่งศาสนาของพระศาสดาเป็นเหมือนกับพุทธกาลคือพระสององค์เนี่ยแตกฉานมากเวลาท่านแสดงท่านแสดงตามพุทธพจน์นี่ท่านทรงจำได้หมดท่านลูกศิษย์ลูกหาของท่านเนี่ยโอ้ยมีศรัทธาอาถรรพ์ร่าเริงศึกษาพระธรรมคำสอนตามครูบาอาจารย์แนะนำประชาชนชาวบ้านก็โอ้พากันศึกษาพระธรรมคำสอนฟังพระธรรมกันมากห่างจากวัดนั้นไปอีกวัดหนึ่งมีภิกษุสองรูปองค์หนึ่งเป็นธรรมวาทีพูดเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคำสอนอีกองค์หนึ่งเป็นอธรรมวาทีเป็นคนที่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมพระสององค์นี้ก็อยู่ในวัดใกล้บ้านอธรรมวาทีพระชั่วนะพระชั่วรูปนี้เป็นคนดุร้ายเป็นคนหยาบคายปากจัดอัจฉาจารย์ของพระอธรรมวาทีนอกนี้ปรากฏแก่พระธรรมวาทีการไปทำพระชั่วรูปนี้เนี่ยท่านทำอะไรเนี่ยพระอีกองค์หนึ่งเนี่ยรู้เลยว่าโหองค์นี้เนี่ยท่านมีพฤติกรรมชั่วอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นศาสนาเสื่อมแน่ถ้าปล่อยให้พระองค์นี้เนี่ยท่านประพฤติตัวทำชั่วลักษณะนี้นานๆศาสนาของพระผู้มีพระภาคเสื่อมแน่แต่พระธรรมวาทีก็เตือนพระอธรรมวาทีด้วยอาศัยกรุณาเป็นเบื้องหน้าเป็นปุเรขาสงสารอุ้ยทำไมท่านไปทำชั่วมากนักก็เลยไปแนะนำตักเตือนว่าผู้มีอายุกรรมนี้ของท่านไม่สมควรแก่พระศาสนาท่านปฏิบัติอย่างนี้ไม่สมควรแก่ปริยัติไม่สมควรแก่ปฏิบัติไม่สมควรแก่ปฏิเวทเลยนะถ้าหากว่าท่านทำตัวอยู่อย่างนี้พระศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองได้ยังไงพระอธรรมวาทีก็คัดค้านพระชั่วรูปนั้นก็ค้านว่าท่านเห็นอะไรท่านฟังอะไรพระธรรมวาทีก็บอกอีกรูปว่าพระวินัยทรทั้งหลายจักรู้ไอ้พฤติกรรมของท่านทั้งหมดนะเดี๋ยวผมจะเอาไปเล่าให้พระวินัยทรฟังพระวินัยทรเนี่ยท่านจะตัดสินวินิจฉัยท่านตั้งแต่นั้นนี่พระอธรรมวาทีรู้เลยว่าพระวินัยทรทั้งหลายจักวินิจฉัยเรื่องนี้ไซที่เพิ่งในศาสนาของเรานี่ไม่มีแน่ถ้าหากว่าเรื่องนี้จนถึงพระวินัยทรให้ตัดสินเนี่ยรับรองเนี่ยเราศึกแน่นอนเลยเราไม่มีโอกาสอยู่ในศาสนาเราถูกสวดถูกอะไรแน่นอนเลยหมายความว่าไม่มีที่พึ่งเลยประสงค์จะทำฝ่ายพระวินัยทรทั้งสององค์นั่นแหละให้เป็นฝักฝ่ายของตนไม่อยากหาพวกแล้วคะนี่ก็เลยถือเอาบริขารทั้งหลายนั้นน่ะก่อนเที่ยวเข้าไปหาพระเถระสองรูปคือเข้าไปหาพระวินัยทรสององค์นั่นแหละเรียกว่าถือเครื่องบรรณาการอย่างดีเลยแล้วก็ถวายพวกสมณะบริขารปรารภเพื่อจะอยู่นิสัยต่อพระเถระเหล่านั้นไปขอฝากฝังเป็นลูกศิษย์ท่านทันทีเลยอ่ะฉลาดเนี่ยถ้าหากว่าเราไปเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์ก็คงไม่ทิ้งเราอ่ะพระอธรรมวาทีพระชั่วรูปนี้ก็รู้เข้าใจแล้วก็ไปบำรุงพระเถระทั้งหมดเหมือนประสงค์จะบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติโดยเคารพจากนั้นในวันหนึ่งพระอธรรมวาทีก็ไปสู่ที่บำรุงก็คือเข้าไปคอยรับใช้พระวินัยทร2องค์ที่มีลูกศิษย์องค์ละ500เนี่ยไปบำรุงไปปฏิบัติไปบีบไปนวดไหว้แล้วก็พระเถระเหล่านั้นก็ปล่อยไปอยู่บอกเออเวลาพวกคุณกลับไปพักผ่อนกันได้แล้ว ก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นนั่นแหละพระเถระทั้งหลายก็เลยถามพระอธรรมวาทีนั้นว่ามีอะไรจะพึงพูดอีกหรือมีอะไรจะพูดต่อไหมพระอธรรมวาทีก็บอกว่าท่านมีครับผมนี่ไปทะเลาะกับภิกษุรูปหนึ่งเพราะอาศัยอัจฉาจารย์ของผมมารยาทของผมเนี่ยผมไปทะเลาะกับพระรูปนั้นพระรูปนั้นเขาหาเรื่องผมอ่ะแต่ก็เพราะความประพฤติของผมเขาก็เลยหาเรื่องกับผมถ้าภิกษุนั้นมาที่นี้บอกเรื่องนั้นซะคือบอกความประพฤติของผมอ่ะนะโปรดอย่าวินิจฉัยตามวินิจฉัยอาจารย์อย่าวิจัยเรื่องนี้เลยนะคล้ายๆกับอาจารย์ยกฟ้องเลยอ่ะถ้าเขามาฟ้องเรื่องนี้อาจารย์ยกฟ้องเลยนะพระเถระทั้งหลายก็เลยบอกว่าการไม่วินิจฉัยเรื่องที่เกิดขึ้นตามวินิจฉัยนี่ไม่สมควรทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกเรื่องมาก็ต้องวินิจฉัยพระอธรรมวาทีก็บอกว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอาจารย์ครับเมื่อท่านทำการวินิจฉัยอย่างนั้นผมจะไม่มีที่พึ่งในศาสนาความชั่วความเลวอันนั้นเนี่ยจงยกให้ผมเถอะความผิดความชั่วเลวทรามอย่างนั้นเอาไว้ให้ผมแต่เพียงผู้เดียวเถอะอาจารย์ไม่ต้องรับผิดชอบหรอกเพียงแต่อาจารย์อย่าวินิจฉัยเพราะบาปก็บาปก็เรื่องของผมก็แล้วกันเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายอย่าวินิจฉัยเรื่องนั้นพระวินัยทรเหล่านั้นเนี่ยถูกพระอาธรรมวาทีบีบคั้นอยู่อย่างนั้นคือหมายความว่ากินสวยเข้ามาเยอะแล้วอ่ะเขาเอาสวยเอาของอย่างโน้นอย่างนี้มาถวายเยอะแล้วมันก็ถูกเขาพูดซักไซ้อย่างนี้อ้าวเราก็ฉันของเขามาตั้งเยอะแล้วจะทำยังไงล่ะคะนี่คือตามธรรมดาของคนส่วนใหญ่จะกตัญญูกตเวทีใช่ไหมพอคนที่เขามีบุญคุณกับเรามากๆขึ้นขอร้องปั๊บเราก็สงสารน่ะนะก็เลยยอมรับไม่เป็นไรไปเดี๋ยวผมแค่นี้ผมเลิกฟ้องให้ก็ได้ไม่ยากพระอาธรรมวาทีนั้นก็รับปฏิญญาของพระวินัยทรเหล่านั้นแล้วก็ไปสู่อาวาสพระอาธรรมวาทีเนี่ยพอรู้ว่าทางพระผู้วินิจฉัยตัดสินเนี่ยศาลเนี่ยดูว่ายกฟ้องเนี่ยเราได้พวกแล้วก็กลับไปวัดเลยไปถึงก็ไปเล่นงานพระธรรมวาทีไปเล่นงานพระดีเลยว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยจบแล้วท่านในสำนักของพระวินัยทรแล้วก็ดูหมิ่นพระธรรมวาทีนั้นให้หนักข้อยิ่งขึ้นแล้วก็พูดหยาบคายมีคำด่าคำเสียดสีทำให้พระธรรมวาทีพระดีๆในวัดนั้นเนี่ยอยู่ไม่ได้ใครเนี่ยในวัดแบ่งออกเป็นสองฝ่ายใช่ไหมกลุ่มพระดีกับกลุ่มพระชั่วพระชั่วเนี่ยพอได้พวกคือฝ่ายศาลฝ่ายตัดสินได้เป็นฝ่ายตัดสินเป็นสมัครพรรคพวกเข้าแล้วก็กลับไปหาเรื่องที่วัดคืนนะคะนี่พระธรรมวาทีก็เลยคิดว่าพระอธรรมวาทีนี้มีที่อิงอาศัยแล้วโอ้องค์นี้ฉลาดเนาะฉลาดเนาะหาสมัครพรรคพวกไว้เรียบร้อยแล้วก็เลยออกจากวัดทันทีไปหาภิกษุ 1,000 รูปภิกษุ2รูปนี้รูปหนึ่งมีบริวาร500ใช่ไหมก็เลยรวมเป็น 1,000 ซึ่งเป็นบริวารของพระเถระทั้งหลายก็เลยกล่าวว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระเถระควรวินิจฉัยเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมไม่ใช่หรืออุปัชฌาย์อาจารย์ของท่านเนี่ยหรือพระเถระผู้ทรงไว้ซึ่งคุณในพระศาสนาเนี่ยท่านควรวินิจฉัยเรื่องในศาสนาไม่ใช่หรือหรือไม่ให้ระลึกให้แสดงความล่วงเกินแก่กันและกันแล้วพึงทำความสามัคคีหรือไม่ก็น่าจะเอาสององค์นี้มาออมชอมต่างคนมาตั้งอยู่ในศีลในธรรมนี่ทำไมปล่อยไปอย่างนี้แต่พระเถระเหล่านี้ไม่วินิจฉัยเรื่องเลยไม่ทำความสวัสดีนี่มันเรื่องอะไรกันพระเถระอาจารย์เนี่ยท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านน่าจะตัดสินใจท่านน่าจะตั้งอยู่ในธรรมนะท่านไม่น่าให้เรื่องมันยาวมาขนาดนี้ไม่น่าให้เรื่องมันเสียหายกันขนาดนี้เลยพระทั่วไปก็วินิจฉัยถึงพระเถระสองรูปจากนั้นพระอธรรมวาทีก็ได้โอกาสก็เบียดเบียนพระธรรมวาทีนั้นก็บอกว่าในการก่อนท่านพูดว่าพระวินัยทรจะทั้งหลายจักรู้บัดนี้ท่านบอกเรื่องนั้นแก่พระวินัยทรเหล่านั้นแล้วกล่าวว่าท่านแพ้แล้วเพราะฉะนั้นตั้งแต่ในวันนี้ท่านอย่าอยู่ในอาวาสนี้อีกท่านเนี่ยแพ้ผมแล้วล่ะท่านจงออกจากวัดนี้ไปเลยคายก็ว่าได้ที่พึ่งดีนะศาลเนี่ยอยู่ฝักฝ่ายของตัวเองแล้วศาลยกฟ้องอย่างนี้ก็หมดสิทธิ์ทำอะไรสักอย่างเลยแล้วก็พระธรรมวาทีก็เลยหลีกไปจากนั้นพระธรรมวาทีก็เลยเข้าไปหาพระเถระทั้งหลายก็คือเข้าไปหาพระเถระสององค์นั่นแหละไปถึงก็กราบเรียนท่านว่าท่านอาจารย์ทั้งหลายไม่คำนึงถึงพระศาสนาคำนึงถึงแต่บุคคลว่าท่านจักบำรุงพวกเราท่านอาจารย์เนี่ยคิดถึงแต่คนคนนั้นน่ะ ว่าคนคนนั้นจะมาคอยบำรุงท่านท่านทั้งหลายไม่ควรพิจารณาวินิจฉัยที่จริงท่านเนี่ยคล้ายๆว่าท่านเป็นหน้าที่ศาลเนี่ยท่านอย่าทำตำแหน่งหน้าที่อันนี้ต่อไปอีกเลยท่านอย่าตั้งอยู่ในฝักฝ่ายแห่งวินิจฉัยเลยท่านลาออกจากตำแหน่งอันนี้เถอะพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะดับขันธ์ปรินิพพานแล้วในวันนี้อาจารย์ครับศาสนาเสื่อมแล้วเพราะอาจารย์แท้ๆเลยแบบนั้นดังนี้แล้วก็ร้องไห้ด้วยเสียงอันดังพระธรรมวาทีพระที่ตั้งอยู่ในธรรมท่านก็เสียใจรักพระศาสนาสงสารพระศาสนาว่าแม้แต่พระเถระผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมแล้วท่านก็เสียใจท่านก็ร้องไห้ค่ำควรอยู่ว่าพระศาสนาของพระศาสดาพินาศแล้วร้องไห้โอ้ยศาสนาหมดแล้วจบกันขนาดพระเถระผู้หลักผู้ใหญ่อย่างนี้ก็ยังกินสวยเห็นแก่ลาภสักการะเห็นแก่ปัจจัยสี่ที่เขามาบำรุงมาอุปถัมภ์อุปถัมภ์อย่างนี้ก็ร้องไห้เสียใจหมดศาสนายังไงก็หมดก็ร้องไห้หลีกไปครั้งนั้นแลภิกษุเหล่านั้นก็สลดจิตอาจารย์สององค์เนี่ยพอพระธรรมวาทีองค์นั้นไปแล้วก็เกิดความสลดใจเกิดความรังเกียจว่าพวกเรารักษาบุคคลเราเนี่ยรักษาคนชั่วเอาไว้แล้วโยนรัตนะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รัตนะคือศาสนาเนี่ยลงในหิวรักษาคนชั่วทำลายศาสนาเธอเหล่านั้นถึงแล้วซึ่งความประกอบด้วยความรังเกียจนั้นนั่นแหละพระเถระสององค์นี่รู้ว่าตัวเองเนี่ยผิดแล้วไม่วินิจฉัยเรื่องที่ควรวินิจฉัยไม่ตัดสินเรื่องที่ควรตัดสินก็เลยรังเกียจเดือดร้อนใจหลังจากนั้นไม่นานพระเถระทั้งสององค์ก็ทำกาลังกตวากรุติตายเรียบร้อยแล้วก็ไม่เกิดในสวรรค์พระเถระที่เป็นพระวินัยทรเนี่ยทั้งที่ทรงพระไตรปิฎกแสดงธรรมมามากมายลูกศิษย์ลูกหาเยอะตายแล้วไม่ไปสวรรค์เลยอาจารย์คนหนึ่งองค์ที่หนึ่งนะที่เป็นพระวินัยทรเนี่ยเกิดในเหมวัตบรรพตในหิมวันตประเทศไปเกิดเป็นยักษ์ชื่อว่าเหมวัตโอ้แทนที่จะไปสวรรค์ชั้นฟ้าไปพรหมโลกไปอะไรเนี่ยมาเดือดร้อนเพราะกินสวยเขาหน่อยนึงอ่ะก็เลยทำให้เสียใจมากตายแล้วก็ไปเกิดในภูเขาไปเกิดเป็นยักษ์ชื่อว่าเหมวัตะอาจารย์คนที่สองก็เกิดในสาตะบรรพตในมัชชิมประเทศเป็นยักษ์ชื่อว่าสาตาคิระทั้งคู่เนี่ยเกิดเป็นยักษ์ทั้งคู่เลยฝ่ายภิกษุเหล่านั้นผู้เป็นบริวารของอาจารย์ทั้งสองนั้นก็ปฏิบัติตามอาจารย์เหล่านั้นนะอาจารย์นี่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมลูกศิษย์ก็กระเดียดไปตามอาจารย์เลยอ่ะคล้ายๆกับหัวหน้าเราเป็นยังไงเราก็ตามท่านไปก็ลูกศิษย์ทั้งฝ่ายละ500ก็ไม่สามารถจะเกิดในสวรรค์ก็ไปเกิดเป็นยักษ์เหมือนกันเป็นยักษ์บริวารของยักษ์ทั้งสองนั้นส่วนคฤหัสถ์ผู้ถวายปัจจัยโยมผู้ใส่บาตรให้ทานรักษาศีลตายแล้วเกิดในเทวโลกไปเกิดในสวรรค์เรียบเลยนะโยมเกิดในสวรรค์พระไปเกิดเป็นยักษ์โอ้มันห่างกันมากแหมไม่แน่นะเห็นเอามาพูดเป็นธรรมะอย่างงี้ถ้าไปอาจจะต่ำกว่าโยมก็ได้ให้ทานฟังธรรมรักษาศีล5ศีล8เนี่ยโอ้โหไปเทวโลกไปเป็นเทวดาเฉยเลยพระอุษาแสดงธรรมหน้าดูเลยนะตายเกิดเป็นยักษ์เฉยเลยเพราะบางครั้งไม่ตั้งอยู่ในธรรมพอไม่ตั้งอยู่ในธรรมก็มีโทษทีนี้ต่อไปว่าเหมวัตยักษ์และสาตาคิรยักษ์คือในยักษ์ทั้ง2เนี่ยผู้เป็นหัวหน้าที่มีบริวารคนละ500เนี่ยเป็นเจ้ายักษ์ที่มีอานุภาพมากเพราะว่าสมัยที่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมนั้นน่ะปฏิบัติเคร่งครัดอยู่ในธรรมแล้วก็เป็นยักษ์ที่มีฤทธิ์มากเป็นยักษ์ภายในยักษ์เสนาบดี28ตนเป็นบริวารของท้าวเวสสุวรรณและก็เป็นยักษ์ที่ภายในอัมมาตยักษ์ก็ธรรมดาของเสนาบดีทั้งหลายคือเทวดาทั้งหลายเนี่ยประชุมกันในภคละวะนิมณฑปบนพื้นมโนศิลาในหิมวันตประเทศคือเป็นสถานที่ที่ยักษ์ไปประชุมกันเพื่อจะวินิจฉัยธรรมะเดือนละ8วันเสนาบดียักษ์ทั้งหลายจึงประชุมกันที่มณฑปนั้นในขณะนั้นสาตาคิรยักษ์และเหมวัตยักษ์ก็พบกันในสมาคมนั้นก็เลยจำได้ระหว่างยักษ์เพื่อนเนี่ย2คนเนี่ยไปเจอกันเข้าอ้าวคุณก็มาเกิดเป็นยักษ์เลยใช่ผมก็ยักษ์ท่านก็ยักษ์เหมือนกันเลยเกิดเป็นยักษ์นึกว่าจะไปสวรรค์ไปอะไรสูงๆกับเขามั่งก็ไม่ได้ไปมาเกิดเป็นยักษ์กันทั้งคู่เลยนะ คล้ายๆกับคนทําชั่วมากๆอ่ะนะไปเจอกันที่นรกอ้าวคุณก็มาแล้วผมก็มาคุณก็มากันต่างคนต่างมานะไปเจอกันน่ะนะพวกนี้ก็ตายก็ไปเกิดเป็นยักษ์ทั้งคู่ก็เจอกันก็จํากันได้แล้วก็เลยถามถึงสถานที่เกิดของตนว่าเพื่อนท่านไปเกิดที่ไหนท่านเกิดที่ไหนก็ถามกันดูนะพอถามกันเข้าก็เดือดร้อนใจขึ้นว่าโอ้ยเพื่อนเอ้ยพวกเราเนี่ยชิบหายแล้วในการก่อนพวกเราทําสมณธรรมตั้งสิ้น 20,000 ปีอุตสาหปฏิบัติธรรมศึกษาพระธรรมคําสอนอู้เอาจริงเอาจังตั้ง 20,000 ปีอาศัยเพื่อนชั่วอยู่คนเดียวก็เลยมาเกิดเป็นยักษ์กันทายกผู้ถวายปัจจัยของพวกเราเกิดในกามาวจรเทวโลกเฉยเลยโยมก็มาทําบุญให้ทานเค้าเกิดเป็นเทวดากันหมดเราเกิดเป็นยักษ์กันครั้งนั้นสาตาคิรยักษ์ก็เลยกล่าวกับเหมวัตยักษ์นั้นว่าแน่ท่านผู้เนรทุกข์ธรรมดาหิมวันสมมุติกันว่ามีความอัศจรรย์ท่านเห็นหรือฟังความอัศจรรย์อะไรอะไรก็บอกแกเราบ้างท่านอยู่ทางโน้นเนี่ยมีข่าวข่าวอะไรก็เล่าให้กันฟังบ้างนะฝ่ายเหมวัตยักษ์ก็บอกว่าแน่ท่านผู้เนรทุกข์ธรรมดามัชฌิมประเทศสมมุติกันว่ามีความอัศจรรย์ท่านเห็นหรือฟังความอัศจรรย์อะไรอะไรพึงบอกแกเราด้วยทำกติกาว่ามีเรื่องอะไรก็มาเล่าบอกกันฟังบ้างเน้อเมื่อสหายทั้งสองทำกติกาแก่กันและกันก็ไม่ละอุบัตินั่นเทียวเกิดเป็นยักษ์อยู่อย่างนั้นพุทธันดรหนึ่งก็สิ้นไปมหาปฐพีก็หนาขึ้น1โยชน์3คาวุธโหแผ่นดินเนี่ยสูงเกือบ20กิโลเมตรอ่ะแผ่นดินเนี่ยสูงเกือบ20กิโลเมตรนะจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนถึงพระพุทธเจ้าองค์นี้เนี่ยถามว่ามันห่างกันขนาดไหนห่างกันมากนะโอ้แผ่นดินที่จริงมันจะหนาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแผ่นดินหนาตั้ง20กิโลเมตรอ่ะจากพระพุทธเจ้าองค์ที่แล้วกับพุทธเจ้าองค์นี้ทีนี้หลังจากนั้นผ่านไปเปลี่ยนฉากนะเปลี่ยนอีกตอนหนึ่งเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าของเราบ้างพระโพธิสัตว์ของพวกเรานี่มีปณิธานความปรารถนาอันตนกระทำแล้วเทพบาทมูลของพระพุทธเจ้าทีปังกรสมัยเมื่อสี่อสงไขยแสนกับที่แล้วมาพระโพธิสัตว์ของเราก็ตั้งความปรารถนาใต้บาทของพระผู้มีพระภาคว่าขอให้ข้าพระองค์เนี่ยได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเช่นกับพระองค์ในอนาคตการด้วยเถิดพระพุทธเจ้าก็เลยทำนายว่าโอ้ยบุรุษคนนี้เนี่ยเป็นหน่อเนื้อพุทธังกูลอีกสี่อสงไขยเศษอีกแสนกับจะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ตั้งความปรารถนามาตั้งแต่เมื่อสี่อสงไขยแสนกับก่อนบำเพ็ญบารมีทั้งหลายจนถึงการเกิดเป็นพระเวสสันดรก็บำเพ็ญบุญบารมีให้ทานทานบารมีสิบอย่างอะไรบ้างทบทวนถ้าใครทวนได้นะแสดงว่าคนนั้นประพฤติบารมีบ่อยถ้าใครจำชื่อบารมียังไม่ได้แสดงว่ามันก็ห่างไปตามนั้นอ่ะหนึ่งทานทานบารมีสองศีลบารมีสามเนกขัมมะบารมีสี่ปัญญาบารมีแสดงว่าปฏิบัติบารมีกันมาต่อไปอะไรอีกวิริยะบารมีต่อไปขันติบารมีต่อไปอีกสัจจะบารมีต่อไปอีกอะไรอธิษฐานบารมีต่อไปเมตตาบารมีสุดท้ายอุเบกขาบารมีโอ้สาธุสาธุแสดงว่าประพฤติบารมีกันอยู่บารมีเนี่ยเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อบรรลุฝั่งบรรลุถึงพระนิพพานอนุโมทนาด้วยนะท่านพระองค์ก็บำเพ็ญบารมีเนี่ยจนถึงการเกิดเป็นพระเวสสันดรเกิดชาติสุดท้ายก็เป็นพระเวสสันดรตายจากพระเวสสันดรก็ไปอุบัติในสวรรค์ชั้นดุสิตดำรงอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นจนตลอดอายุผู้อันเทวดาทั้งหลายเชื้อเชิญด้วยในที่กล่าวแล้วในธรรมบทนิทานนั่นแหละแล้วก็แลดูมหาวิโลกนะ5อย่างบอกแก่เทวดาทั้งหลายเมื่อบุพนิมิต32เป็นไปอยู่ก็ถือปฏิสนธิในโลกนี้ถือกำเนิดเกิดในนางสิริมหามายายังหมื่นโลกธาตุให้หวั่นไหวเจ้ายักษ์เหล่านั้นเจ้ายักษ์หัวหน้ายักษ์2คนเนี่ยนะแม้เห็นโลกนะเหล่านั้นก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้สองคนเนี่ยมัวแต่เพลินก็เลยไม่รู้ว่าโลกนะเนี่ยเหตุที่พระพุทธเจ้าท่านจุติปฏิสนธิก็ไม่รู้เลยเพราะมัวเมาอยู่แต่การเล่นอยู่งั้นยักมัวแต่เพลินเที่ยวกันใหญ่เลยเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพระปัญจวัคคีย์แล้วก็ทรงประกาศธรรมจักรอันประเสริฐมีปริวัติ3มีอาการ12 ให้เป็นไปอยู่ในคราวที่พระองค์ประกาศธรรมจักรคือพระองค์นี่ทรงแสดงธรรมจักรจำได้ไหมธรรมจักรว่าธรรมะคือส่วนสุดสองอย่างอันมันประชิดไม่ควรซ่องเสพคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคหนึ่งกามสุขัลลิกานุโยคหนึ่งธรรมะที่ควรปฏิบัติก็คือมัชฌิมาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติสายกลางเป็นไปเพื่อให้เกิดจักษุเกิดปัญญาเกิดวิชาเกิดแสงสว่างเกิดความรู้ว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาทุกควรทำอะไรนี้ทุกแล้วควรทำอะไรรู้ว่าทุกแล้วรู้ว่าทำไมนี้ทุกควรทำอะไรก็ควรกำหนดรู้หรือเพื่อปริญญาสามยาตะปริญญาตีรณะปริญญาและปหานะปริญญาเพื่อรอบรู้ในกองทุกรู้ว่ายังไงรู้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเป็นต้นนะเคยสวดเมื่อก่อนก่อนเห็นได้ยินสวดบ่อยแล้วก็สมุทัยโอ้นี่เหตุแห่งทุกข์ควรทำยังไงควรละด้วยตทังคประหารด้วยวิขัมภนะประหารด้วยสมุจเฉทประหารนิสรณะประหารแล้วก็ปฏิปัสสัทธิประหารนะแล้วก็นิโรธควรทำให้แจ้งสัจฉิกิริยาควรทำให้แจ้งทำให้แจ้งนี่แจ้งแค่ไหนทำให้เป็นอารมณ์เหมือนกันให้เป็นอารัมมณปัจจัยของจิตนั่นแหละอริยมรรคควรเจริญให้บริบูรณ์ถามว่าเจริญแค่ไหนแค่อรหัตตมรรคก็พอเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติคือมัชฌิมาปฏิปทาที่เป็นสายกลางเป็นไปเพื่อรู้อริยสัจพระองค์ก็แสดงธรรมจักรใช่ไหมในสูตรนั้นบรรดาสหายทั้งสองนั้นสาตาคิรยักษ์ตนเดียวเท่านั้นได้เห็นแผ่นดินใหญ่เนี่ยวันไว้เพราะบุพนิมิตและปาฏิหาริย์และเหตุการณ์อุบัติครั้นรู้แล้วพร้อมด้วยกับบริษัทก็เลยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าฟังธรรมเทศนาแต่ก็ไม่บรรลุคุณวิเศษอะไรเลยก็ไปนั่งฟังกับเขาเหมือนกันแหละฟังธรรมจักรนะก็ฟังกับเขาถามว่าทำไมเขาจึงไม่ฟังแล้วไม่บรรลุอะไรเพราะเขาฟังธรรมอยู่ก็พลางระลึกถึงเหมวัตยัตแลดูบริษัทว่าสหายของเราหรือไม่มาเนาะมัวกังวลแต่เพื่อนอ่ะนะแหมเหตุการณ์ดีขนาดนี้เพื่อนเราน่าจะมานะฟังไปคิดถึงเพื่อนไปก็เลยไม่ได้ส่งจิตตามกระแสธรรมก็เลยอดบรรลุธรรมเลยเมื่อเขาไม่เห็นก็มีจิตฟุ้งซ่านว่าโอ้ยเพื่อนของเราไม่ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีปฏิภาณอันวิจิตอย่างนี้ก็จะโง่เขลากลัวเพื่อนนี่โง่โหยห่วงเพื่อนจังเลยอดเลยตัวเองก็เลยไม่ได้บรรลุเลยก็พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระอาทิตย์อัสดงแล้วก็ยังไม่จบเทศนาขณะนั้นสาตาคีรยักษ์ก็เลยคิดว่าเราจักพาสหายมาพร้อมกับสหายฟังธรรมเทศนาเดี๋ยวไปชวนเพื่อนมาฟังด้วยดีกว่าแล้วก็ได้เนรมิตยานทั้งหลายมีม้าช้างและครุฑเป็นต้นอันยักษ์500แวดล้อมมุ่งหน้าไปสู่หิมวันตประเทศเดี๋ยวก็เพจไปก็ได้เนาะเดี๋ยวก็มาแล้วโอ้ขนาดยักษ์มีฤทธิ์ก็ต้องเหาะไปเองต้องบินไปเองเลยเสียเวลาแย่เลยเนาะสู้มนุษย์ไม่ได้ครั้งนั้นฝ่ายเหมวัตยักษ์เพราะเหตุบุพนิมิต32ประการในการปฏิสนธิประสูติพิเนสกรมการตรัสรู้และการปรินิพพานนั่นแลหายไปไม่ตั้งอยู่นานแต่การประกาศพระธรรมจักรเหตุการณ์เหล่านั้นมีพิเศษตั้งอยู่นานกว่าจึงจะดับไปเพราะฉะนั้นจึงเห็นความปรากฏแห่งความอัศจรรย์ในหิมวันตประเทศก็เลยเห็นว่าตั้งแต่เราเกิดมาภูเขาลูกนี้ไม่เคยเป็นที่รื่นรมอย่างนี้ในการไหนเลยเอาเถอะเราจะไปพาสหายของเรามาชมสิริแห่งดอกไม้เหล่านั้นอุ้ยพาเพื่อนมาชมสวนดีกว่าเพื่อนสวนช่วงนี้ทำไมมันงามพิเศษเหลือเกินอย่างนั้นคิดถึงเพื่อนจะชวนเพื่อนมาเที่ยวกันหากันหน้าหนาวให้ดอกไม้เชียงใหม่บานเยอะก็คิดถึงเพื่อนชวนเพื่อนมาเที่ยวสวนชมดอกไม้เองดีกว่าก็เลยมุ่งหน้าไปต่อมัชชิมประเทศแม่ยักษ์ทั้งสองก็มาพบกันเหนือกรุงราชคฤห์เราอยู่บนฟ้านั่นแหละเหาะคุยกันบนฟ้าแล้วก็ถามเหตุการณ์ของกันและกันอ้าวไปไงเพื่อนไปไงมาไงเนี่ยเพื่อนมาไงผมจะไปชวนท่านพอดีเลยต่างคนต่างรายงานเข้าเหมวัตยักษ์ก็กล่าวว่าดูก่อนท่านผู้เนรทุกข์ตั้งแต่เราเกิดมาภูเขาลูกนี้ไม่เคยเป็นที่รื่นรมด้วยต้นไม้ทั้งหลายที่สะพรั่งด้วยดอกในฤดูมิใช่การอย่างนี้เลยเพราะเหตุนั้นเราจึงมาด้วยคิดว่าจักชมสิริแห่งดอกไม้พร้อมกับท่านจะมาชวนท่านมาดูดอกไม้ซะหน่อยส าตาคิรยักษ์ก็บอกว่าดูก่อนท่านผู้เนรทุกข์ก็ท่านรู้เหตุการณ์ที่เป็นเหตุให้เกิดปาฏิหาริย์ให้ดอกไม้บานในฤดูกาลไม่ใช่หรือไม่รู้ท่านผู้เนรทุกข์ก็บอกว่าดูก่อนท่านผู้เนรทุกข์ปาฏิหาริย์นี้ไม่ได้เกิดในหิมวันตประเทศเท่านั้นโดยที่แท้เกิดในหมื่นโลกธาตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติแล้วในโลกทรงประกาศธรรมจักรให้เป็นไปในวันนี้ด้วยเหตุนั้นปาฏิหาริย์จึงเกิดขึ้นวันนี้เป็นวันแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเป็นวันที่พระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงแสดงธรรมนั้นไอ้ปาฏิหาริย์อย่างนี้ก็เกิดทั้งโลกนั่นแหละสาตาคิรยักษ์ก็กล่าวถึงการอุบัติเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นแก่เหมวัตยักษ์อย่างนี้และก็ประสงค์จะนำเหมวัตยักษ์นั้นไปสู่สำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลยไปชวนกันเล่าเรื่องท้าวความตอนหลังให้ฟังใช่ไหมว่าเรื่องราวของเหมวัตสูตรเนี่ยเป็นมาอย่างไรสาตาคิรยักษ์ก็เลยชวนกับเหมวัตยักษ์ว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถที่15ค่ําแห่งราตรีอันเป็นที่ปรากฏแล้วมาเราทั้งสองจงไปเฝ้าพระโคดมผู้เป็นศาสดามีพระนามอันไม่สามเถอะมาเถอะเราชวนกันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมดีกว่าพระองค์เนี่ยมีชื่อเสียงไม่เสียถามว่าชื่อของพระพุทธเจ้าเนี่ยประเสริฐชื่อพระองค์เนี่ยดียังไงเรามาคิดกันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีชื่อมีพระนามไม่สามไม่สามด้วยอะไรไม่สามว่าพระองค์นั้นอรหังใช่ไหมพระองค์เนี่ยพิเศษว่าพระองค์เนี่ยเป็นพระอรหันนะแล้วพระองค์เนี่ยเป็นพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้เป็นผู้ปราศจากราคะเป็นผู้ปราศจากโทสะเป็นผู้ปราศจากโมหะผู้ปราศจากมานะอิจฉาริษยาพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพระองค์เป็นผู้มีวิชาและจรณะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีชื่อไม่สามพระองค์นั้นเป็นพระควาเป็นผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมไปเถอะเพื่อนเอ้ยเราไปหาพระพุทธเจ้ากันดีกว่าเหมวัตยักษ์ก็ถามว่าสมมติว่ามีใครไปชวนไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ใช่ไหมชวนไปพบคนโน่นคนนี้ก็ต้องซักกันหน่อยว่าก็เลยถามข่าวคราวว่าพระโคดมนี้ผู้คงที่ทรงตั้งพระทัยไว้ดีแล้วในสัตว์ทั้งปวงแลหรือเป็นยังไงพระโคดมอ่ะที่ท่านจะชวนข้าพเจ้าไปเนี่ยใจของท่านเป็นยังไงใจของท่านมั่นคงดีไหมพระโคดมนี้ทรงกระทำความดำริในอิทธารมและอนิทธารมให้อยู่ในอำนาจหรือพระสมณะโคดมของท่านเนี่ยถ้าเจอของดีเป็นยังไงถ้าเจอของไม่ดีสภาพจิตเป็นยังไงเจออารมณ์ที่น่าปรารถนาแล้วจิตเป็นยังไงจิตใจมั่นคงไหมเขาก็ถามถึงสุขภาพจิตเหมือนคุณภาพจิตของที่จะชวนไปเนี่ยมีความมั่นคงแน่นอนขนาดไหนสาตาคิรยักษ์ก็บอกว่าก็พระองค์เนี่ยเป็นผู้คงที่พระพุทธเจ้านั้นน่ะเป็นผู้คงที่ทรงตั้งพระทัยไว้ดีแล้วในสัตว์ทั้งปวงอันหนึ่งพระองค์นั้นทรงกระทำความดำริในอิทธารมและอนิทธารมให้อยู่ในอำนาจแล้วพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มั่นคงไม่หวั่นไหวเป็นผู้ที่มั่นคงในอิทธารมอิทธารมณ์นี้แปลว่าอารมณ์ที่น่าปรารถนาอนิทธารมณ์แปลว่าอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเมื่อไปเจออารมณ์ทั้งสองอย่างทั้งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาจิตใจของพระองค์ก็ยังมั่นคงเต็มที่อยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นข้อความในนิเทศที่พระสารีบุตรท่านกล่าวไว้ว่าที่ชื่อว่าพระอรหันต์นี้เป็นผู้คงที่ในอารมณ์ที่น่าปรารถนาและอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเนี่ยเป็นอย่างไรมั่นคงยังไงหรือตอบว่าพระอรหันต์เนี่ยผู้มั่นคงแม้ในลาภแม้ในความเสื่อมลาภคือหมายความว่าถ้าหากว่าใจของพระอรหันต์นะถ้าหากว่ามีคนมาตัดแขนกับคนมาต่อแขนให้ใจของท่านก็ยังเท่ากันสมมติว่าคนหนึ่งมาทำร้ายท่านคนหนึ่งมารักษาท่านระหว่างสองคนเนี่ยใจของท่านมั่นคงเท่ากันไม่ได้หวั่นไหวอะไรเลยแม้ในยศแม้ในความเสื่อมยศแม้ในสรรเสริญแม้ในนินทาแม้ในสุขและทุกข์พระอรหันต์นั้นจิตใจของท่านที่ใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้ง8ประการทั้งได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญได้รับความทุกข์ความสุขอย่างไรใจของท่านก็ไม่แปรไปไม่เปลี่ยนไป อุปมาเหมือนว่าหากว่าชนทั้งหลายพึงลูบไล้แขนข้างหนึ่งแห่งพระอรหันต์ด้วยเครื่องหอมพึงถากแขนอีกข้างหนึ่งด้วยมีดพระอรหันต์ย่อมไม่มีความยินดีในการลูบไล้ด้วยเครื่องหอมนู้นไม่มีความยินร้ายในการถากด้วยมีดนู้นโอ้มั่นคงขนาดนั้นนะไม่เอียงไปอย่างใดอย่างหนึ่งเลยอ่ะเป็นผู้ละการยินดียินร้ายเสียแล้วเป็นผู้เลยการดีใจและเสียใจเสียแล้วไม่ดีใจแบบโลภะไม่เสียใจแบบโทสะเป็นผู้ก้าวล่วงความยินดีความยินร้ายเสียแล้วพระอรหันต์ชื่อว่าเป็นผู้คงที่ในอารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาถ้าหากว่าคนอีกคนหนึ่งมาประทุษร้ายอีกคนหนึ่งมายกย่องท่านก็ไม่หวั่นไหวอะไรพระอรหันต์นี้ชื่อว่าคงที่เพราะอัตว่าสละแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบอกว่าพระอรหันต์นั้นเป็นผู้สละปล่อยสละคืนเสียแล้วซึ่งความกำหนัดพระอรหันต์เนี่ยเห็นอารมณ์ใดๆก็ตามไม่ติดในอารมณ์นั้นแม้แต่นิดเดียวส่วนปุถุชนนั้นเป็นผู้ที่ฉ่ำแฉะเหมือนแปะกาวนั่นแหละไปเจออะไรก็ติดหนับอยู่นั่นแหละเห็นอารมณ์อะไรก็เพลินประทับอยู่ในนั้นแหละนะเก็บไว้ในความทรงจำทุกอารมณ์เลยแต่ของท่านเนี่ยเห็นก็เห็นรู้ก็รู้แต่ไม่กำหนัดไม่ยึดติดเขาบอกว่าฝนตกขนาดไหนก็ตามฝนเหล่านั้นน่าจะเปื้อนใบบัวเนาะเปื้อนไหมไม่แปะไม่เปื้อนอะไรแม้แต่นิดเดียวเลยไม่ติดในใบบัวแม้แต่หน่อยเดียวใจของท่านก็เหมือนกันไม่ติดในอารมณ์ทั้งหลายเหมือนกันแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยสละคืนความขัดเคืองละความขัดเคืองความหงุดหงิดเห็นอารมณ์อะไรท่านก็ไม่ได้รู้สึกรำคาญนะอารมณ์นี้ไม่มีแล้วท่านละโมหะคือละอวิชชาได้หมดแล้วละความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่ความตีเสมอความริษยาความตนีอิจฉาริษยาตาร้อนอย่างนี้ไม่มีในใจท่านเลยความลวงความโอ้อวดความกระด้างความแข็งดีความถือตัวความดูหมิ่นความเมาความประมาทกิเลสทั้งปวงทุจริตทั้งปวงเนี่ยพระอรหันต์ชื่อว่าคงที่ด้วยการสละแล้วอย่างนี้สละความชั่วที่มีในจิตในใจของท่านออกทุกชนิดแล้วพระอรหันต์ชื่อว่าทรงข้ามแล้วพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้คงที่เพราะพระองค์เนี่ยข้ามแล้วถามว่าพระอรหันต์เนี่ยข้ามแล้วข้ามอะไรก็บอกว่าพระอรหันต์นี่ข้ามแล้วข้ามพ้นก้าวล่วงด้วยดีเป็นไปล่วงซึ่งกาโมคะห่วงน้ำคือโลภะที่ทำให้สัตว์เนี่ยจมลงอยู่ในวัฏฏะสงสารพระอรหันต์เนี่ยข้ามแล้วจากห่วงน้ำคือโลภะห่วงน้ำคือพะโวคะห่วงน้ำคือทิฏฐิห่วงน้ำคืออวิชชาความโง่ความเคล้าความมืดบอดไม่รู้และท่านนี้ข้ามพ้นคลองแห่งสังสาระได้แล้วพ้นกระแสแห่งวัฏฏะไม่ต้องเวียนว่ายเวียนเกิดเวียนจุติปฏิสนธิไม่ต้องอีกแล้วพระอรหันต์นั้นอยู่จบแล้วประพฤติจรณะแล้วพบใหม่ไม่ได้มีแก่พระอรหันต์เพราะฉะนั้นพระอรหันต์ชื่อว่าผู้คงที่เพราะอัตว่าท่านข้ามแล้วอย่างนี้และพระอรหันต์ชื่อว่าคงที่เพราะพ้นแล้วถามว่าพระอรหันต์เนี่ยพ้นจากอะไรบอกว่าพระอรหันต์นี่มีใจพ้นแล้วพ้นวิเศษจากความกำหนัดความขัดเคืองความหลงความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่ความตีเสมอความริษยาความตนีความลวงความโอ้อวดความกระด้างความแข็งดีความถือตัวดูหมิ่นมัวเมาประมาทกิเลสทั้งหมดทุจริตทั้งหมดความกวนกวายใจทั้งหมดความเร่าร้อนทั้งหมดความเดือดร้อนทั้งหมดอกุศลาภิสังขารทั้งหมดพระอรหันต์เนี่ยคงที่เพราะท่านพ้นแล้วจากความชั่วทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็พระอรหันต์นั้นผู้คงที่เพราะแสดงซึ่งธรรมะนั้นๆท่านมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะแสดงธรรมด้วยพระอรหันต์คงที่เพราะแสดงว่าเป็นผู้มีศีลในเมื่อศีลมีอยู่เชื่อว่าเป็นผู้คงที่เพราะเป็นผู้มีศรัทธาในเมื่อศรัทธามีอยู่ว่าเป็นผู้มีความเพียรในเมื่อความเพียรมีอยู่เป็นผู้มีสติในเมื่อสติมีอยู่เป็นผู้มีใจตั้งมั่นในเมื่อสมาธิมีอยู่เพราะท่านเป็นผู้มีปัญญาในเมื่อปัญญามีอยู่เป็นผู้มีวิชา3เป็นผู้มีอภิญญา6แล้วก็พระอรหันต์เนี่ยแสดงออกซึ่งธรรมะนั้นๆอย่างนี้ ย่อมเป็นผู้ถึงฝั่งไม่กลับมาเพราะคงที่เพราะฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายจึงไม่มีความกำหนัดไม่ทำตัณหาและทิฏฐิไว้เบื้องหน้าแม้ธรรมะคือทิฏฐิทั้งหลายอันพระอรหันตขีณาสกไม่ปรารถนาแล้วพระอรหันต์นั้นจึงเป็นพราหมณ์อันใครๆพึงนำไปด้วยศีลพรตย่อมเป็นผู้ถึงฝั่งไม่กลับมาแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้คงที่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นสาตาคิรยักษ์ก็เลยเล่าให้เหมวัตยักษ์ฟังว่าพระพุทธเจ้านี้พระองค์เป็นผู้คงที่อย่างนี้คงที่ด้วยถึงขนาดอีกคนหนึ่งเอาดอกไม้มาลูบอีกคนหนึ่งเอามีดมาถากอ่ะท่านใจของท่านก็ยังเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วพระองค์นี้ทรงตั้งพระทัยไว้ดีแล้วในสัตว์ทั้งปวงตั้งพระทัยไว้ในสัตว์ทั้งปวงตั้งไว้ยังไงตั้งว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดสัตว์อื่นไม่พึงข่มขู่สัตว์อื่นไม่พึงดูหมิ่นเขาในที่ไหนไหนไม่พึงปรารถนาทุกข์ให้แก่กันและกันเพราะความโกรธเพราะความเครียดแค้นใจของท่านเนี่ยวางเหมือนกับพ่อแม่อยากให้ลูกทะเลาะกันไหมไม่อยากให้ลูกหลานทะเลาะกันไม่อยากให้ลูกหลานขัดแย้งกันฉันใดใจของพระผู้มีพระภาคก็วางไว้ในสัตว์ทั้งปวงอย่างนั้นแหละอยากให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขความเจริญยิ่งท่านเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสแล้วด้วยเนี่ยท่านไม่รู้สึกตระหนี่ในพระธรรมไม่รู้สึกอิจฉาริษยาตาร้อนเห็นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยได้ดีได้ดีก็บอกว่าผู้ที่เป็นพระโสดาบันแล้วนะจะไม่ตนีไม่ริษยาไม่อิจฉาทั้งนั้นพระโสดาบันไม่ริษยาพระโสดาบันไม่อิจฉาและไม่ตนีด้วยเพราะฉะนั้นยิ่งพระพุทธเจ้าด้วยยิ่งไม่ต้องห่วงเลยว่าพระองค์จะมีอิจฉาริษยาไม่มีเลยในสัตว์ทั้งหลายกลับเป็นผู้ที่มีใจหวังประโยชน์หวังความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายพระองค์เนี่ยแต่ละวันแต่ละวันทุกวันวันหนึ่งหลายครั้งที่พระองค์เนี่ยเจริญมหากรุณาสมาบัติญาณเจริญเมตตาเจริญกรุณาเจริญมุทิตาเจริญอุเบกขาไปในสัตว์ทั้งหลายและพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ทรงกระทำความดำริในอิทธารมณ์และอนิธารมณ์ให้อยู่ในอำนาจแล้วคือจิตใจของพระองค์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมเจอแดดร้อนเกินไปใจก็ไม่เปลี่ยนเจอเย็นเกินไปใจของพระองค์ก็ไม่เปลี่ยนเจอธรรมดาก็ไม่เปลี่ยนว่าเป็นผู้มั่นคงที่เหมือนกับแผ่นดินแผ่นดินไม่เอาที่ตุรกีนะตุรกีไม่มั่นคงเลยนะคนตายไปตั้งเยอะอ่ะอย่างนั้นไม่มั่นคงเอาแผ่นดินที่มั่นคงอ่ะที่ไม่หวั่นไหวไม่สั่นไม่สะเทือนไม่เปลี่ยนแปลงฉันใดใจของพระอรหันต์หรือใจของพระผู้มีพระภาคก็คงที่ฉันนั้นเหมือนกันหรือว่าภูเขาสิเนรุเนี่ยพ้นจากพื้นดินขึ้นฟ้าเนี่ย 84,000 โยชน์ยังลงไปในทะเลมหาสมุทรอีก 84,000 โยชน์รวมเป็น 168,000 โยชน์ตั้งมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงฉันใดจิตใจของพระผู้มีพระภาคก็มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงฉันนั้นเหมือนกันหรือเสาเขื่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเสาประตูเมืองเรียกเสาเขื่อนหรือว่าเสาที่คล้ายๆกับเสาอินเตอร์คินซึ่งมันเป็นเสาหินแห้งทึบยาว16ศอกฝังลงไปในดิน8ศอกอัดอย่างแน่นให้ดีเลยนะโผล่ขึ้นบน8ศอกมีลมอะไรที่จะมาพัดให้เสานั้นกระเทือนมีไหมไม่มีเพราะฝังอย่างมั่นคงฉันใดใจของพระผู้มีพระภาคก็เป็นใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เอ็นเอียงฉะนั้นเหมือนกันสาตาคิรยักษ์ก็เลยโฆษณาสรรพคุณพระผู้มีพระภาคให้เหมวัตยักษ์เนี่ยฟังทีนี้เหมวัตยักษ์ก็เลยถามต่อไปว่าพระโคดมเนี่ยไม่ทรงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้หรือพระโคดมนี่ขโมยหรือเปล่าเป็นโจรไหมเคยลักของใครหรือเปล่าเหมือนกันน่ะมาถามดูพระองค์นี่สำรวมในสัตว์ทั้งหลายแลหรือทรงห่างไกลจากความประมาทแลหรือไม่ทรงละทิ้งฌานแลหรือสาตาคิรยักษ์ก็ตอบว่าพระองค์ไม่ทรงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้พระพุทธเจ้าไม่ลักทรัพย์หรอกพระองค์ไม่ขโมยหรอกอย่าว่าแต่ชาตินี้เลยแม้ในอดีตชาตินี่แหละพระองค์ก็ไม่ทรงขโมยเพราะพระองค์ไม่ลักไม่ขโมยนั่นแหละจึงทำให้พระองค์ได้มหาปุริสลักษณะทำให้เป็นผู้ที่มีรูปร่างสมส่วนและพระองค์นั้นทรงสำรวมในสัตว์ทั้งหลายพระองค์นี่ไม่ฆ่าสัตว์ ตรงกันข้ามพระองค์เนี่ยมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีใจหวังดีกรุณาปรารถนาแต่ความสุขความเจริญแก่สัตว์และพระองค์นี้ก็ทรงห่างไกลจากความประมาทพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ปล่อยสติให้จิตใจเนี่ยไหลไปกับบาปไหลไปกับอกุศลในมีพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเจริญสติเจริญมั่นคงในสติปัฏฐานเป็นต้นและพระองค์นี้ก็เป็นผู้ตรัสรู้แล้วตรัสรู้อะไรคะเอาน้อยๆตรัสรู้อริยสัจเนาะอริยสัจก็ได้ตรัสรู้เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมมารมณ์ตรัสรู้เรื่องจักขุวิญญาณโสตวิญญาณฐานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณและมโนวิญญาณมโนวิญญาณมีเท่าไหร่มโนวิญญาณมีเท่าไหร่คะเอาละจักขุวิญญาณโสตฐานะชิวหากายวิญญาณจักขุวิญญาณมี2เดี๋ยวใครบอกว่าโอ้วิญญาณ6เนี่ยกล้วยๆใช่มั้ยจักขุวิญญาณมี2ใช่มั้ยโสตวิญญาณมี2ฐานะวิญญาณมี2ชิวหาวิญญาณมี2กายวิญญาณมี2ที่เหลือเรียกว่ามโนวิญญาณหรือถ้าอีกสำนวนหนึ่งนะโดยวิญญาณธาตุมี7อย่างใช่ไหมจักขุวิญญาณธาตุมี2โสตวิญญาณธาตุมี2ฐานะวิญญาณธาตุมี2ชิวหาวิญญาณธาตุมี2กายวิญญาณธาตุมี2มโนธาตุมี3ที่เหลือทั้งหมดเป็นมโนวิญญาณธาตุเช่นโลภะก็เป็นมโนวิญญาณธาตุโทสะโมหะก็เป็นมโนวิญญาณธาตุสันติรณจิตมโนทวาราวัชนะจิตก็เป็นมโนวิญญาณธาตุมหากุศลจิตฌานจิตทั้งหมดเป็นมโนวิญญาณธาตุพระองค์นี้ก็ทรงตรัสรู้ความจริงสิ่งเหล่านี้ตรัสรู้ว่ายังไงตรัสรู้ว่าสิ่งเหล่านี้บางอย่างเป็นทุกข์บางอย่างเป็นเหตุให้เกิดทุกข์บางอย่างเป็นความดับทุกข์บางอย่างเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์พระองค์นี้ทรงรู้แจ้งแทงตลอดสิ่งเหล่านี้และพระองค์ไม่ทิ้งฌานพระผู้มีพระภาคไม่ทิ้งลัคนูปนิสฌานไม่ทิ้งอารัมมณูปนิสฌานพระองค์ไม่ทิ้งจากการเข้าพระสมาบัติพระองค์เนี่ยเป็นผู้ไม่ทิ้งฌานไม่ทิ้งในการเพ่งลักษณะไม่ทิ้งในการเพ่งอารมณ์เหมวัตยักษ์ก็ยังไม่หายสงสัยก็เลยถามต่อไปว่าพระโคดมเนี่ยไม่ตรัสคำเท็จหรือพระองค์นี่โกหกไหมมีพระวาจาไม่หยาบคายเลยหรือไม่ตรัสคำส่อเสียดเลยหรือไม่ตรัสคำเพ้อเจ้อเลยหรือพระพุทธเจ้าเป็นยังไงวจีทุจริตมีไหมมีไปโกหกใครไว้หรือเปล่ามีไปพูดส่อเสียดแตกแยกให้เขาแตกแยกกันไหมไปพูดคำหยาบเสียดสีกระแทกกระแดกดันให้คนอื่นเขาเจ็บช้ำน้ำใจมีไหมหรือว่าไปพูดค่อยคำเพ้อเจ้อไร้สาระหาประโยชน์ไม่ได้มีหรือเปล่าสาตาคิรยักษ์ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ตรัสคำเท็จหรอกพระองค์เนี่ยตรัสแต่คำสัตย์คำจริงพระองค์มีวาจาไม่หยาบคายพูดไพเราะเหมาะแก่การประสานประโยชน์พระองค์เนี่ยไม่ตรัสคำส่อเสียดแต่เป็นคำที่หวังประโยชน์หวังเกื้อกูลอยากให้คนเนี่ยสมัครสมานสามัคคีปรองดองกันและถ้อยคำที่พระองค์ตรัสเป็นคำที่เป็นประโยชน์อย่างเดียวเพราะพระองค์เนี่ยทรงกำหนดด้วยปัญญาพระองค์เนี่ยพิจารณาด้วยปัญญาก่อนพระองค์จึงแสดงออกไปถ้าหากว่าไม่พิจารณาด้วยปัญญาก่อนพระองค์ก็ไม่แสดงออกไปเพราะว่าพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นผู้ที่มีปัญญามากเหมวัตยักษ์ก็เลยถามต่อไปว่าพระโคดมไม่ทรงยินดีในกามทั้งหลายเลยหรือพระพุทธเจ้านี่มีใจมีโลภะยังติดในสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยู่ไหมใจของพระโคดมไม่ขุ่นมัวเลยหรือใจของพระโคดมมีโทสะหรือเปล่าว่างั้นพระโคดมนี่ล่วงโมหะได้หรือยังละโมหะละอวิชชาได้หรือยังพระโคดมทรงมีจักษุในธรรมะทั้งหลายเลยหรือพระพุทธเจ้านี่มีปัญญาจักษุรอบรู้สรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างจริงไหมสาตาคีรยักษ์ก็เลยตอบว่าพระองค์นี้ไม่ทรงยินดีในกามทั้งหลายพระพุทธเจ้าไม่มีโลภะแล้วพระทัยหรือใจของพระองค์ก็ไม่ขุ่นมัวจิตของพระพุทธเจ้าไม่มีโทสะพระองค์นี้ล่วงโมหะละอวิชชาได้ทั้งหมดพระองค์นี้ตรัสรู้แล้วพระองค์นี่มีจักษุในธรรมทั้งปวงพระพุทธเจ้ามีจักษุนะจักษุของพุทธเจ้าเช่น1มังสะจักษุตาของพุทธเจ้าก็มองไกลกว่าตาคนธรรมดา2ธรรมะจักษุทิพจักษุเห็นรูปทั้งที่ไกลทั้งที่เป็นของใกล้หยาบละเอียดพระองค์นี่มีสมันตะจักษุมีพุทธะจักษุมีญาณะจักษุพระองค์นี่มีจักษุทั้ง5นั่นแหละ หิมวัตยักษ์ก็เลยถามต่อไปว่าพระโคดมเนี่ยถึงพร้อมแล้วด้วยวิชาเลยหรือพระโคดมมีวิชาหรือเปล่าว่างั้นวิชามีกี่อย่างวิชามี3อย่างนะ1ปุเพนิวาสานุสติญาณวิชาที่ระลึกชาติได้ว่าชาติก่อนโน้นมีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นมีรูปร่างผิวพรรณหน้าตาเป็นแบบนั้นแบบนั้นเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณวิชาที่2เรียกว่าจุตูปปาตญาณเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายว่าสัตว์คนนี้กระวัดทำความชั่วทางกายทำความชั่วทางวาจาคิดชั่วทางใจแล้วก็เป็นมิจฉาทิฏฐิติเตียนพระอริยเจ้าเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกหรือว่าสัตว์ผู้นี้ประพฤติแต่กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ปัญญาที่มองเห็นการเกิดการตายเป็นไปของสัตว์อย่างนี้เรียกว่าจุตูปปาตญาณแล้วก็ญาณอีกอย่างหนึ่งนะเรียกว่าอาสวะขยายญาณญาณเป็นที่ทำลายอาสวะคือรู้ตามความเป็นจริงว่านี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อมีความรู้จริงก็ทำให้แจ้งปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปเรียกว่าอาสวะขยายานหรือว่าวิชาอีกในหนึ่งก็คือพวกหูทิพตาทิพอิทธิฤทธิรู้จิตคนอื่นอย่างเงี้ยหรือว่าวิชาวิปัสสนาญาณพวกนี้ก็ยังอยู่ในประเภทแห่งวิชาในพระพุทธศาสนาหรืออีกในหนึ่งที่เป็นจารณะนะจารณะก็มี15อย่างจารณะนี้เป็นเครื่องประพฤติประพฤติทำให้ไปในที่ที่ไม่เคยไปที่ไหนที่ไม่เคยไปเลยโดยที่สุดแม้แต่ความฝันเคยฝันเห็นนิพพานไหมผู้ที่ประกอบด้วยจารณะ15นั่นแหละสามารถทำให้ถึงที่ที่ไม่เคยแม้แต่กระทั่งฝันไปนะฝันว่าไปสวรรค์ยังเคยฝันเลยใช่ไหมมายังเคยฝันว่ามีเทวดาเพื่อนเป็นเทวดาเลยนานแล้วสงสัยคิดเอาแล้วมั้งฝันเนี่ยยังเป็นฝันได้นะแต่ฝันว่านิพพานนี่ยังไม่เคยฝันเลยเพราะฉะนั้นบอกว่านิพพานนั้นไม่ได้รู้ได้โดยที่สุดแม้แต่ความฝันแต่จะรู้ได้ด้วยการประพฤติในจรณะ15ผู้ที่จะมีจรณะทั้ง15ก็คือ1สำรวมในศีลคือประพฤติในอาจาระและมารยาทเป็นต้นอยู่ในประเภทของศีลและก็2คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ไหลไปกับโลภะไม่ให้ไหลไปกับโทสะไม่ให้ไหลไปกับโมหะคือเห็นแล้วไม่โกรธอ่ะเห็นแล้วไม่ติดอ่ะแต่ก็ไม่โง่นะบอกเห็นไม่โลภเราก็อย่าไปยินดีกับมันแล้วกันเห็นแล้วไม่โกรธทำยังไงอ่ะทำเบอร์เอานั่นโง่แล้วไม่ใช่อย่างนั้นแสดงว่าเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เป็นอย่างดีโดยที่ใจไม่ไหลไปเป็นบาปเป็นอกุศลอย่างนั้นและก็เป็นโภชเนมตัญญุตารู้จักประมาณในอาหารรู้จักประมาณในการรับรู้จักประมาณในการบริโภครู้จักประมาณในการแสวงหาบริโภคอย่างไรเป็นต้นจึงชื่อว่าความเหมาะสมเพื่อความเป็นไปของอัตภาพเป็นไปแห่งชีวิตเหล่านี้และต่อไปก็เป็นผู้ที่ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่ประกอบความเพียรตื่นอยู่ก็คือตื่นยังไงก็คือตื่นด้วยการชำระจิตไม่ให้เป็นไปกับบาปชำระจิตไม่ให้เป็นไปกับอกุศลธรรมนี่เรียกว่าเป็นผู้ที่ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่และก็เป็นผู้มีสัทธรรม7ประการสัทธรรม7ประการก็คือศรัทธามีศรัทธาในคุณของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นหรือมีศรัทธาในกุศลธรรมมีหิริในกุศลธรรมมีโอตตปะในกุศลธรรมมีความอายชั่วกลัวต่อบาปปหูสูตรเป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังสดับตรับฟังมามากและก็ประกอบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมอันลามกมีสติก็คือระลึกได้ถึงสิ่งที่เคยทำไว้นานแล้วแม้แต่คำที่เคยพูดไว้นานแล้วสติก็คือการไม่หลงลืมไม่ประมาทในกิจน้อยกิจใหญ่อะไรควรประพฤติอะไรไม่ควรประพฤติสติเนี่ยทำให้ไม่ประมาทว่าโอ้นี่เป็นอกุศลนี้เป็นกุศลแล้วก็มีปัญญามีฌานทั้ง4อย่างนี้เรียกว่าจรณะ15เป็นความประพฤติเป็นการเที่ยวไปในที่ที่ไม่เคยไปอันผู้ที่ได้ธรรมะเหล่านี้ก็ สามารถที่จะดับภพแล้วก็ถึงพระนิพพานได้พระผู้มีพระภาคนั้นอ่ะพระองค์ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเหล่านี้ที่เราสวดอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนวิชาจรณะสัมปันโนนี่แหละคือวิชา3วิชา8หรือจรณะ15ซึ่งมีเพียบพร้อมมีสมบูรณ์อยู่ในคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราทำไม่ได้ไม่เป็นไรนะขอให้เราได้เคารพคนที่มีคุณขนาดนี้ก็เอาละบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชานี่ก็เป็นอุดมมงคลนะเป็นเหตุให้ถึงความเจริญต่อไปอาสวะทั้งหลายของพระองค์เนี่ยหมดสิ้นแล้วกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะอาสวะแปลว่าเครื่องดองในสันดานเครื่องดองในใจอ่ะเครื่องดองในใจคือกามาสวะเครื่องดองในใจคือโลภะทิฏฐาสวะเครื่องดองในใจคือทิฏฐิภวาสวะเครื่องดองในใจคือภพหรือองค์ธรรมก็ได้แก่โลภะวิปยุตหรืออวิชชาสวะเครื่องดองหมักมมอยู่ในจิตใจคืออวิชชาคำว่าอวิชชาที่เรียกว่าอาสวะเนี่ยอาสวะบางอย่างแปลว่าไหลไหลเนี่ยโดยพบไหลไปจนถึงภวกภพโอ้ยไหลไปถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะเพราะในเนวสัญญานาสัญญายตนะภพนั้นก็ยังมีกามาสวะยังมีทิฏฐาสวะมีภวาสวะและมีอวิชชาสวะอยู่โดยธรรมเนี่ยไหลไปจนถึงโคตรภูยานโอ้อาสวะเนี่ยไหลไปสูงมากพระองค์เนี่ยพบใหม่ไม่มีแล้วขีณาชาติชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจของพระองค์ที่ควรทำไม่มีอีกแล้วเหมวัตยักษ์ก็เลยถามว่าพระทัยของพระโคดมผู้เป็นมุนีถึงพร้อมแล้วด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมาเราทั้งสองเข้าไปเฝ้าพระโคดมผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะกันเถิดอู้ดีอย่างนี้ไปชวนกันเลยชวนกันไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากันใหญ่เลยเหมวัตยักษ์ก็เลยชมเชยพระผู้มีพระภาคว่ามาเถิดเราไปเฝ้าพระโคดมผู้มีพระชงเพียงปลีแข้งเนื้อทรายผู้สู้ผอมเป็นนักปราชญ์มีพระกายาหารน้อยไม่โลภเป็นมุนีทรงฌานอยู่ในป่าเราเข้าไปเฝ้าพระโคดมผู้เป็นดุจราชสีเสด็จเที่ยวไปพระองค์เดียวไม่เสด็จมาสู่พบใหม่ไม่มีความห่วงใยในกามทั้งหลายแล้วจงทูลถามถึงธรรมะเครื่องพ้นจากบ่วงมารไปเจอท่านแล้วเราก็จะได้ถามธรรมะกับท่านเราทั้งหลายก็จะได้พ้นจากกองทุกข์เราจงทูลถามพระโคดมผู้ตรัสบอกผู้ทรงแสดงผู้ทรงถึงฝั่งแห่งธรรมะทั้งปวงผู้ตรัสรู้แล้วผู้ล่วงเวรภัยทั้งปวงได้แล้วไปถามท่านว่าท่านเนี่ยถึงฝั่งพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ถึงฝั่งฝั่งมีกี่อย่างทั้งหมดฝั่งทั้งหมดมีอยู่6อย่างด้วยกันฝั่งนี้บาลีใช้คำว่าปาระคูเรียกว่าอภิญญาปาระคู1ปริญญาปาระคู2ปหานะปาระคู3ภาวนาปาระคู4สัจฉิกิริยาปาระคู5แล้วก็สมาบัติปาระคู6ปาระคูนี้แปลว่าถึงฝั่งแห่งอภิญญาปาระคูว่าธรรมะเหล่านี้ทั้งหมดควรรู้ยิ่งอภิญญานี่แปลว่าการรู้ยิ่งว่าโอ้ธรรมะเหล่านี้ควรรู้ยิ่งปริญญาปาระคูเนี่ยโอ้ธรรมะเหล่านี้ควรรอบรู้ด้วยปริญญาอะไรควรรอบรู้ด้วยปริญญาก็คืออุปาทานขันธ์5เป็นธรรมะที่ควรรอบรู้ด้วยปริญญาแล้วก็ปหานะปาระคูการถึงฝั่งด้วยการละสละกิเลสการละการสละกิเลสที่จะถึงฝั่งได้ก็ละกิเลสทั้งหมดเรียกว่าปหานะปาระคูสละบาปสละอกุศลสละกิเลสออกไปหมดแล้วก็ต่อไปเรียกว่าภาวนาปาระคูภาวนาปาระคูนี้ก็คืออะไรที่ควรเจริญควรทำให้มากควรพอกพูนก็คือมรรคนี้เป็นภาวนาทำให้ถึงฝั่งนะมรรคเรียกว่าภาวนาปาระคูแล้วก็สัจฉิกิริยาปาระคูเรียกว่าสิ่งที่ควรทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งนั้นก็คือนิโรธนั่นเองนิโรธหรือพระนิพพานอ่ะควรทำให้แจ้งโดยความเป็นอารัมมณปัจจัยแล้วก็สมาบัติปาระคูการเข้าสมาบัติตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจนถึงอรูปฌานชั้นเนวสัญญาแม้กระทั่งพละสมาบัติทั้งหมดเรียกว่าสมาบัติปาระคูว่างั้นในความโง่ความไม่รู้ออกไปหมดแล้วทรงล่วงเวรภัยทั้งปวงได้แล้ว ซึ่งพระองค์กล่าวว่าเมื่อพวกมนุษย์มีเวรอยู่เราเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นอยู่สบายดีหนอพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีเวรไม่มีภัยแล้วใครจะทะเลาะก็ทะเลาะไปเถอะพระองค์ไม่ทะเลาะด้วยอ่ะทะเลาะกันทะเลาะไปสิเราไม่ทะเลาะด้วยอ่ะเหมปัตยักษ์ก็เลยทูลถามพระพุทธเจ้าคือทั้งหมดเลยเนี่ยเพื่ออยากให้รู้ว่าเหมปัตยักษ์เนี่ยเข้าไปถามปัญหาว่าเมื่ออะไรเกิดขึ้นโลกจึงเกิดขึ้นอะไรเกิดโลกจึงเกิดโลกย่อมกระทำความเฉยชิดในอะไรโลกยึดถืออะไรเมื่ออะไรมีโลกจึงเดือดร้อนคำถามเหมปัตยักษ์โอ้มาทำมาถามเราไม่ได้ศึกษาเนี่ยตอบไม่ได้ทั้งอย่างเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าตอบว่าดูก่อนเหมวตะเมื่ออายตนะภายในและอายตนะภายนอกเกิดขึ้นโลกจึงชื่อว่าเกิดขึ้นคำว่าโลกในที่นี้มีสองอย่างคือสังขารโลกและสัตวโลกเพราะฉะนั้นอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือสีตากับสีนี่ก็เป็นโลกเรียกว่าสังขารโลกเพราะโลกสองอย่างนี่แหละประชุมเรียกว่าสัตวโลกว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นต้นมีหูหูก็เป็นอายตนะภายในกับเสียงเป็นอายตนะภายนอกจึงเรียกว่าโลกโลกจึงเกิดขึ้นเรียกว่าสังขารโลกและสัตวโลกพอเสียงบอกโอ้มีเสียงหญิงเสียงชายเป็นต้นเรียกว่าสัตวโลกมีจมูกกับกลิ่นก็เลยเกิดโลกขึ้นสังขารโลกกับสัตวโลกมีลิ้นกับรสจึงเรียกว่าโลกมีกายกับโพธาภะจึงเรียกว่าโลกมีใจกับธรรมารมณ์ก็เลยเรียกว่าโลกโลกอะไรสัตวโลกกับสังขารโลกอันนี้เป็นโลกนะก็คิดดูนะหญิงชายจะมีหรือเปล่าถ้าตาบอดหูไม่ได้ยินเสียงนี้ไหมความเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเรื่องเป็นราวไม่มีสักอย่างหรอกแต่ก็อาศัยตากับสีตากับสีหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโพธาภะใจกับธรรมารมณ์เรื่องราวต่างๆก็เลยบัญญัติว่านี่คือโลกเรียกว่าสัตวโลกใช่ไหมสัตวโลกที่เรียกว่ามนุษย์เราเทวดาพวกนี้ก็อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์นั่นแหละพระองค์ก็เลยบอกว่าเมื่ออายตนะภายในและอายตนะภายนอก6เกิดขึ้นโลกจึงเกิดขึ้นโลกย่อมกระทำความเฉยชิดในอายตนะภายในและอายตนะภายนอก6เฉยชิดนี้เป็นชื่อของเฉยชิดด้วยอำนาจของตัณหาและทิฏฐิเฉยชิดในตาเฉยชิดในสีด้วยอำนาจของโลภะและทิฏฐิเฉยชิดในหูในเสียงด้วยอำนาจของโลภะและทิฏฐิเฉยชิดในจมูกในกลิ่นด้วยอำนาจของโลภะและทิฏฐิเฉยชิดในลิ้นกับรสด้วยอำนาจของโลภะและทิฏฐิเฉยชิดในกายกับโผฏฐัพพะด้วยอำนาจของโลภะและทิฏฐิเฉยชิดในจิตใจหรือเรื่องราวต่างๆด้วยอำนาจโลภะและทิฏฐิโลกเนี่ยยึดถืออายตนะภายในและภายนอก6นั่นแหละอุปาทานมันยึดถือในสิ่งเหล่านี้แหละเมื่ออายตนะภายในและภายนอก6มีโลกจึงเดือดร้อนโลกที่มันเดือดร้อนเบียดเบียนเจ็บปวดต่างๆเหล่านี้ก็มาจากตานั่นแหละทุกทั้งหมดก็มาจากทางตามาจากทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนั่นแหละโลกจึงเดือดร้อนใช่มั้ยมีมือก็ต้องถือต้องวางพอมีโลกคือมือนั่นแหละโอ้ยหิวอยู่นั่นแหละง่วนไม่เสร็จสักทีนึงอ่ะเนาะมีเท้านั่นแหละจึงมีการเดินมาเดินไปไม่หยุดไม่ย่อนสักทีนึงอ่ะเนาะพอมีไขข้อนั่นแหละจึงคู่เข้าเหยียดออกเพราะมีท้องนั่นแหละจึงหิวมีกระหายมีปากนั่นแหละจึงเคี้ยวอีกอ่ะเดี๋ยวก็เคี้ยวแล้วใกล้เวลาแล้วมีท้องอะไรแล้วหิวเลยเพราะมีตานั่นแหละจึงทำให้เกิดสุขทุกข์ภายในเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยใช่มั้ยมีความรู้สึกสุขทุกข์ก็มาจากตากับสีเกิดจากขูวิญญาณความประชุมธรรมะ3อย่างเรียกผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยทำให้เกิดสุขทุกข์ต่างๆนั้นสุขทุกข์เหล่านี้ก็มาจากตามาจากสีนั่นแหละเขาเรียกมาจากผัสสะใช่ไหมความสุขทุกข์ทางส่วนหนึ่งก็มาจากทางหูสุขทุกข์บางอย่างก็มาจากทางจมูกสุขทุกข์บางอย่างก็มาจากทางลิ้นสุขทุกข์บางอย่างก็จากทางกายสุขทุกข์บางอย่างก็มาจากทางใจแล้วขณะนี้เราสุขทุกข์มาจากทางไหนมาเอาหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นอายตนะเนี่ยเป็นเครื่องรองรับของสังขารโลกถูกเบียดเบียนเดือดร้อนเมื่อมีจักษุคนก็ย่อมเดือดร้อนในรูปที่พอใจและไม่พอใจเพราะมีตานั่นแหละจึงทุกข์ร้อนกับการเห็น มีหูนั่นแหละจึงทุกข์ร้อนกับเสียงมีจมูกนั่นแหละจึงทุกข์ร้อนกับกลิ่นมีลิ้นนั่นแหละโอ้อาหารอร่อยไม่อร่อยแซ่บบ่แซ่บก็ยุ่งกับตรงนั้นแล้วเพราะมีลิ้นนั่นแหละพระองค์ก็กล่าวว่าโลกเนี่ยเดือดร้อนเพราะอายตนะเป็นเหตุใช่ไหมเพราะอายตนะเป็นเหตุเนี่ยมันร้อนยังไงตัวอายตนะก็เป็นของร้อนตานี่ร้อนไหมร้อนร้อนเพราะไฟคือราคะโทสะโมหะร้อนเพราะไฟคือชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตแล้วก็ที่ร้อนอีกในหนึ่งก็คือไฟคือชีรณะเตโชนี่ก็เผาอยู่ตลอดเวลาเพราะอย่างนั้นมันก็ต้องซุดโซมอยู่แหละลืมแก่แต่แก่ก็ไม่ลืมเราเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเดือดร้อนบอกว่าเหมวตาก็เลยถามต่อไปว่าอุปาทานที่เป็นเหตุให้โลกเดือดร้อนเนี่ยเป็นชนัยข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอพระองค์ตรัสบอกซึ่งธรรมชาติเป็นเครื่องออกจากโลกบุคคลพ้นจากทุกข์เหล่านั้นได้อย่างไรเมื่อรู้จักโลกอย่างนี้แล้วอยากจะพ้นอ่ะทำไงอ่ะพระองค์ตรัสว่ากามคุณ5ในโลกมีใจเป็นที่6เราประกาศแล้วกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็มาจากทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีใจเป็นที่6ใจรู้อะไรสิ่งนั้นเรียกว่าธรรมารมณ์แล้วต่อไปว่าบุคคลคลายความกำหนัดพอใจในกามคุณ5นี้ได้แล้วย่อมพ้นจากทุกข์ได้ถ้าหากว่าผู้ใดที่คลายกำหนัดคืออริยสาวกกำหนดรอบรู้ในทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญมรรคก็สามารถที่จะคลายความกำหนัดในกามคุณ5คลายความพอใจไอ้การละกามคุณ5นั่นแหละผู้ที่ละได้อย่างนี้ก็พ้นจากทุกข์ด้วยอาการอย่างนี้เราบอกซึ่งธรรมชาติเป็นเครื่องออกจากโลกนี้ตามความเป็นจริงแก่ท่านทั้งหลายแล้วตรงนี้คืออริยสัจนะกามคุณ5เป็นชื่อของทุกขสัจตัณหาเป็นชื่อของสมุทัยสัตว์การละคลายความพอใจเป็นมรรคสัตว์เครื่องนำออกเนี่ยคือมรรคสัตว์ถ้าแม้ท่านทั้งหลายพึงถามเราพันครั้งเราก็จะบอกข้อนี้แก่ท่านทั้งหลายถาม 1,000 ก็ตอบอย่างนี้แหละก็ตอบอริยสัตว์นั่นแหละมันก็ไม่มีอะไรจะพ้นอริยสัตว์ถ้าปรารถนาพ้นจากกองทุกข์เหมวตาก็เลยถามว่าในโลกนี้ใครเล่าข้ามโอคะคือห่วงน้ำ4อย่างได้ในโลกนี้ใครเล่าข้ามอันนบได้อันนบก็คือสังสารวัฏได้ใครย่อมไม่จมลงในอันนบที่ลึกซึ้งไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ยึดเหนี่ยวพระองค์ก็ตรัสตอบว่าผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยศีลมีปัญญามีใจตั้งมั่นดีแล้วหมายรู้ในภายในมีสติทุกเมื่อย่อมข้ามพ้นจากโอคะที่ข้ามได้แสนยากก็คือผู้ที่มีศีลสมาธิมีปัญญามีสติไม่ประมาทอย่างนี้แหละคนนั้นแหละจึงจะข้ามโอคะได้ผู้เว้นจากกามสัญญาล่วงสังโยชน์ทั้งปวงได้มีความเพลิดเพลินและพบหมดสิ้นแล้วย่อมไม่จมลงในอันนบคือสังสารวัฏอันลึกตรงนี้ก็เป็นพระอรหันต์นั่นแหละจึงจะข้ามพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้ทีนี้เหมวัตยักษ์ก็เลยกล่าวต่อไปว่าเชิญท่านทั้งหลายดูพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้มีพระปัญญาลึกซึ้งผู้ทรงละเอียดเนื้อความละเอียดผู้ทรงแสดงเนื้อความละเอียดไม่มีความกังวลไม่คล้องแล้วในกามภพพ้นวิเศษแล้วในอารมณ์ทั้งปวงเพราะทรงดำเนินไปในทางอันเป็นทิพย์ทรงแสวงหาคุณอันใหญ่เชิญท่านทั้งหลายดูพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระนามไม่ซ้ำพระองค์ทรงแสดงเนื้อความทรงให้ปัญญาไม่คล้องแล้วในอาลัยคือไม่มีอะไรในกามทรงรู้ธรรมะทั้งปวงมีพระปัญญาดีทรงดำเนินไปในทางอันเป็นอริยะทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่วันนี้เราทั้งหลายเห็นดีแล้วหนอสว่างสวัยแล้วตั้งขึ้นแล้วเพราะเราทั้งหลายได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ข้ามโอคะได้แล้วหาอาสวะไม่ได้อู้วันนี้เราได้ดีแล้วเพราะมาเห็นพระอรหันต์ก็คือยักษ์ทั้งสองคนเนี่ยหลังจากฟังสูตรนี้ปุ๊บหัวหน้ายักษ์กับบริวาร 1,000 เป็นพระโสดาบันหมดเกลี้ยงเลยเหลือแต่เราอะยักษ์พันทั้งหมดเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่มีฤทธิ์มียศย่อมถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นสรณะด้วยคำว่าพระองค์เป็นศาสดาผู้ยอดเยี่ยมของข้าพระองค์ทั้งหลาย คามาคามังนะข้านะคังนมัสสมานาสัมพุทธังธรรมัสสะจะสุธรรมตังข้าพระองค์ทั้งหลายจักขอนอบน้อมซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและความที่พระธรรมเป็นธรรมดีเที่ยวจากบ้านสู่บ้านจากภูเขาสู่ภูเขาเพื่อนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนมัสการพระธรรมเพื่อนมัสการพระสงฆ์ยักษ์เหล่านี้ก็ถึงสรณะแล้วก็เป็นพระโสดาบันเรียบร้อยเราก็อนุโมทนาที่ท่านได้ดิบได้ดีกันนะเนาะอันของเราก็ขอศึกษาขอปฏิบัติตามท่านนั่นแหละวันนี้ยังไม่บรรลุก็ไม่เป็นไรขอให้ได้มีโอกาสศึกษาได้ฟังได้เรียนรู้เพื่อเป็นอุปนิสัยเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาบารมีต่อไปของเราเพื่อที่จะได้รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมของพระผู้มีพระภาคชาติที่แล้วบวชเป็นพระอยู่ 20,000 ปีทรงพระไตรปิฎกลูกศิษย์อีกองค์ละ500อ่ะคิดดูว่าจะคือเขาสามารถตรวจสอบได้เลยว่าใครเป็นไม่เป็นพระพุทธเจ้าจะไม่งมงายเนี่ยแค่ฟังดูนะลักษณะการสอบถามใช่มั้ยเหมวัตยักษ์ถามสาตาคิรยักษ์เนี่ยถามลักษณะถามพอจบคำถามรู้อะไรเลยว่าคนนี้เป็นพระพุทธเจ้าพอไปถึงเนี่ยก็ถามปัญหาถ้าถามปัญหาว่าเพราะอะไรเกิดโลกจึงเกิดลักษณะก็ถามถึงเรื่องของโลกถามถึงเรื่องของชีวิตเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตจริงๆคนนั้นจะต้องเข้าใจเรื่องของอายตนะภายในและอายตนะภายนอกอายตนะเป็นวิปัสสนาภูมิไหมเป็นวิปัสสนาภูมิเรียกว่าอายตนะเราลืมตามีวิปัสสนาภูมิไหมมีโอสาธุแสดงว่าใกล้ๆวิปัสสนาแล้วล่ะถ้าหากว่าพิจารณานะ การที่พระวินัยทรนะไม่วินิจฉัยสิ่งถูกผิดนั้นนะโอแทนที่จะเกิดเป็นเทวดากลับตกมาเกิดเป็นยักษ์อย่าง น ี ้ตรงนี้เนี่ยท่านเสียใจนะ ครับผม คือเรื่องที่ท่านน่าจะวินิจฉัยเพื่อที่จะยกพระศาสนาแต่ท่านกลับปล่อยละเลยซึ่งมันเป็นหน้าที่ของท่านใช่ไหมท่านมีภาระมีหน้าที่ที่จะต้องชี้แจงแก้ไขเคลียร์เรื่องนี้แต่เพราะท่านไม่เคลียร์ปัญหาอันนี้เข้าทำให้พระมีธรรมเนี่ยต้องหนีไปต้องเสียพระที่ตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบอันศาสนาก็เท่ากับว่าคือท่านมีส่วนทำลายด้วยเพราะจากการที่ท่านไปถืออคติไม่วินิจฉัยสิ่งที่ควรวินิจฉัยไม่ตัดสินที่ควรตัดสินยกฟ้องเฉยๆอย่างนั้นแหละไม่รับฟ้องไม่อะไรทั้งนั้นเนี่ยอันนั้นก็ถือว่าเป็นผู้หนึ่งในการทำลายศาสนาด้วยเพราะอาศัยกินสวยที่เขามาเลี้ยงดีอ่ะเพราะฉะนั้นพอตอนหลังก็ท่านนี่ก็ศึกษาพระธรรมอยู่แล้วอ่ะท่านก็มาคิดถึงว่าอะไรคือสาระจริงๆเนี่ยท่านก็รู้ว่าท่านพลาดพอรู้ว่าพลาดไปปุ๊บเนี่ยก็ทำใจไม่ได้นะคล้ายๆกับว่าส่วนหนึ่งมันทำใจไม่ได้นะเพราะว่าศาสนาเนี่ยไปฝากฝังไว้กับท่านเพราะท่านเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะคอยดูแลมณฑลของพุทธศาสนาสมัยก่อนแทบไปอยู่ในมือของท่านสององค์นั่นน่ะมันมีเรื่องราวเหตุการณ์อะไรต่างๆท่านเป็นผู้วินิจฉัยทีนี้ท่านเป็นคนที่ปล่อยปละละเลยไปก็ต้องเดือดร้อนใจว่าโหได้ทำกรรมหนักแต่ก็เกิดเป็นเรียกว่าก็เป็นเทวดาเหมือนกันแต่ประเภทภูมิเทวดาเป็นบริวารของท้าวเวสสุวรรณเป็นในเสนาบดียักษ์28ท่าน ขนาดยังไม่ตัดสินปัญหานะยังต้องตกต่ำขนาดนี้นะครับถ้าบิดเบือนคำสอนของพุทธเจ้าก็โทษก็คงจะหนักหนาสากรร จนท่านพระองค์บอกว่าผู้ที่บิดเบือนก็มีโทษเหมือนกับเขาไปโยนทิ้งไว้ในนรกอย่างนั้นแหละพระองค์ก็กล่าวไว้ว่าผู้ที่กล่าวในสิ่งที่พระองค์ไม่ได้กล่าวบัญญัติสิ่งที่พระองค์ไม่ได้บัญญัติพวกกล่าวลักษณะนี้ก็เหมือนกับไปโยนไว้ในนรกของเราก็พยายามศึกษาเพื่อที่จะเราก็ต้องถามตัวเองบ่อยๆว่าเราศึกษาพุทธศาสนาเพื่ออะไรจะต้องไม่ลืมประเด็นที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ต้นเลยว่าเราศึกษาพระธรรมคำสอนเพื่ออะไรเรามาแสวงหาบุญหรือมาหาบาปจากพระศาสนาถ้าหากว่าเรามาแสวงหาบาปบาปมันทำไม่ยากนะใช่ไหมช่วยกันทำลายคนละไม้คนละมือเดี๋ยวก็หมดเองใช่ไหมถามว่าใครหมดเรานั่นแหละหมดจากปริยัติศาสนาหมดจากปฏิบัติศาสนาแล้วก็หมดจากปฏิเวสศาสนาเพราะเรานั่นแหละเพราะผู้ศาสนายังไงไม่มีใครทำลายได้อยู่แล้วผู้ที่เขาได้เข้าถึงแล้วเขาก็เข้าถึงไปเรียบร้อยแล้วแต่คนที่ทำลายเนี่ยทำลายใครก็ทำลายตัวเองพอทำลายตัวเองปั๊บเนี่ยเขาบอกคนชั่วแม้แต่เพียงคนเดียวหัวงั้นสามารถทำให้คนอื่นชั่วได้อีกเป็นพันเพราะฉะนั้นความชั่วหรืออสัตบุรุษที่เลวยิ่งกว่าอสัตบุรุษทั้งหลายมีความเห็นผิดอย่างนี้ก็ชักชวนให้คนอื่นผิดไปเรื่อย มันก็มีโทษแต่ทีนี้ว่าทำไมคุณยังเดินตกเหวอ่ะผมตาบอดครับถ้าหากว่าทุกคนเขามีปัญญาเหมือนกับพระสารีบุตรเขาก็ไม่ทำอย่างนั้นหรอกที่จริงคนที่เขาทำชั่วหรือว่าบิดเบือนคำสอนของพระผู้มีพระภาคเป็นต้นเขาก็บาปในตัวของเขาเราควรที่จะตั้งกรุณาจิตเอาไว้ว่าโหเขาทำลายขนาดนี้เขาจะไม่ทุกข์ได้ยังไงก็เหมือนเขาโกรธดวงอาทิตย์แล้วก็ไปถลึงตาใส่ดวงอาทิตย์เนี่ยถามว่าอะไรเกิดขึ้นดูว่าตอนนี้เขาเก่งแต่บาปอกุศลที่เขาทำไว้เนี่ยถามว่าบาปมีผลไหมมีถ้ามีเราไม่ต้องห่วงหรอกถ้าเราไปขอแบ่งบาปเข้ามาอีกทีเนี่ยต้องห่วงตรงนี้เพราะฉะนั้นขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลาย